ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14สมมุติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรมบรรยายเมื่อวันที่12มกราคมพุทธศักราช2544 ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็อยู่ระหว่างงานวัดคืองานฝังลูกนิมิตผูกสีมาที่วัดญาณเวศกวันนี้ซึ่งมีระยะเวลาค่อนข้างยาวหน่อยถึง9วันญาติโยมก็ได้มาร่วมกันทำบุญการทำบุญฝังลูกนิมิตผูกสีมาเป็นที่นิยมกันในประเพณีไทยมากโดยเฉพาะก็คือการที่ได้มาปิดทองลูกนิมิตอันนี้ตัวงานหลักก็อยู่ที่นั่นวันนี้ก็มีงานแทรกเข้ามาคือที่ประกาศกันเมื่อกี้เกี่ยวข้องกับวันเกิดของอาตมภาพความจริงนั้นไม่มีงานวันเกิดด้วยซ้ำแล้วก็ที่เป็นบอกว่าปาฐกถานี่ก็อาจจะเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยความจริงเป็นเรื่องสบายสบายคือว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยพอถึงวันที่12มกราคมญาติโยมที่มาวัดอุปถัมภ์เป็นประจำซึ่งก็มาอยู่แล้วแล้วก็มาเลี้ยงพระตลอดปีพอถึงวันที่12ก็ถือโอกาสว่าทำบุญเลี้ยงเป็นพิเศษขึ้นหน่อยหนึ่งก็อาจจะนิมนต์พระมาสวดมนต์กันโดยมากก็นิมนต์พระในวัดนี่แหละสวดมนต์แล้วก็เลี้ยงพระกันเสร็จแล้วก็กล่าวอนุโมทนาแก่ญาติโยมที่มาทำบุญให้ปีนี้ตอนแรกโยมก็กำหนดกันว่าให้มีงานฝังลูกนิมิตผูกสีมาแล้วก็กำหนดให้วันฝังลูกนิมิตผูกสีมาซึ่งเป็นตัวพิธีแท้เนี่ยอยู่ในวันที่12เป็นวันสุดท้ายกำหนดไปแล้วอาตมาก็เลยขอเปลี่ยนว่าขออย่าให้มาลงที่วันเกิดเลยเดี๋ยวก็จะเป็นการให้ความสำคัญวันเกิดมากไปก็เลื่อนเป็นวันที่14เพื่อจะให้พ้นเกี่ยวกับเรื่องวันเกิดแต่ญาติโยมก็เลยบอกว่าขอให้มีการเจริญพุทธมนต์ก็ใช้วิธีว่าไม่ต้องนิมนต์พระเป็นพิเศษพระที่มีอยู่เช่นในวัดก็นิมนต์สวดมนต์ฉันเพลตามปกตินี่เมื่อมีการทำบุญอย่างนั้นแล้วเสร็จไปในตอนเช้าก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่กล่าวอนุโมทนาซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการกล่าวสโมทนียกถาเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ถือเป็นเรื่องปาฐกถาอะไรเลยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนักเกินไปทีนี้ในเมื่อโยมให้โอกาสให้วันนี้ทำบุญโดยปรารภตัวอาตมาก็เท่ากับให้โอกาสกับส่วนตัวก็เลยขอโอกาสพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรมากเป็นการทำความเข้าใจกันแล้วก็เป็นการชี้แจงในการขออภัยไปด้วยในตอนงานลูกฝังลูกนิมิตผูกสีมานี่ก็ดีก่อนนี้ก็ดีญาติโยมมาแล้วไม่ค่อยได้พบกับอาตมาที่พูดตรงนี้แหละที่ต้องขออภัยคือไม่ได้มีความรังเกียจหรือว่าไม่อยากพบญาติโยมแต่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ นี่หลายท่านก็สงสัยว่าที่ว่าปัญหาสุขภาพนั้นเป็นอย่างไรก็ถือโอกาสทำความเข้าใจกันคือโยมก็จะได้ปฏิบัติต่ออาตมาได้ถูกต้องอาตมาก็ปฏิบัติได้สบายใจขึ้นเมื่อออกมาพบกับญาติโยมนี่ก็เป็นธรรมดาจะต้องมีการทักทายกันเมื่อทักทายหลายๆท่านอาตมาจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือหลังจากนั้นจะเจ็บระบบหน้าอกซึ่งเป็นมานานแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นด้วยความบกพร่องของหลอดลมซึ่งคุณหมอก็บอกว่าหลอดลมนั้นค่อนข้างตีบแล้วก็มีความไวต่ออาการแพ้มากก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโดยไม่รู้ตัวเวลาพูดเนี่ยต้องใช้กำลังในการผลักดันเสียงออกมาเนี่ยมากเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นไปแล้วยังมาพูดกันพบหลายๆคนเนี่ยถ้าเย็นค่ำหรือวันรุ่งขึ้นก็จะเจ็บระบมหน้าอกตลอดพรรษาที่ผ่านมานี้แทบไม่มีเวลาที่ปราศจากหรือปลอดจากอาการเจ็บหน้าอกเลยคือเป็นเกือบตลอด 5-6-7 เดือนก็เป็นเรื่อยพอจะหายได้2วันก็เป็นอีกแต่ว่าเมื่อพบกับโยมก็เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทักทายแล้วก็ถือเป็นหลักว่าจะต้องทักทายให้ได้รู้เรื่องได้สบายใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำความเข้าใจไว้นี่ประการที่สองก็คือเรื่องการพูดโดยเฉพาะเมื่อพูดเอาจริงเอาจังเป็นงานเป็นการแม้แต่ตอบปัญหาธรรมะกับญาติโยมถ้าตั้งใจตอบเนี่ยจะต้องใช้กำลังมากเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องใช้กำลังในการผลักดันเสียงอาตมาก็จะใช้ความดันเลือดเนี่ยสูงเนี่ยเพื่อจะให้มีกำลังเมื่อพูดด้วยความตั้งใจไปสักครู่เนี่ยก็จะมีกำลังขึ้นมาหมอก็มาวัดดูในเวลาที่พูดนั้นความดันก็อยู่ระดับ190-200ชีพจรก็อยู่ระดับ120-140คุณหมอก็บอกว่าถ้าพูดยาวๆความดันสูง190-200ตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยไม่ปลอดภัยคุณหมอก็ไม่ค่อยอยากให้เสี่ยงแต่มันก็เป็นธรรมดาของอาตมาจะมีแรงก็เมื่อความดันขึ้นอย่างนั้นพอความดันขึ้น190-200ก็มีแรงเสียงก็ดังแล้วก็ความเพลียอะไรก็หายไปหมดก็ดีสำหรับอาตมาแต่คุณหมอเคยบอกว่าท่านสบายแต่หมอไม่สบายคือหมอไม่สบายใจอันนี้ก็เอามาเล่าให้ญาติโยมฟังเพื่อความเข้าใจกันนี้สำหรับสัมโมทนียกถาหรือการกล่าวอนุโมทนาญาติโยมในวันนี้ก็ขอเท้าความไปเมื่อวันถอนสีมาวันที่19พฤศจิกายนปีที่แล้ววันนั้นตอนจบอาตมาได้พูดอนุโมทนาญาติโยมแล้วก็บอกไว้ว่าเมื่อถึงตอนพิธีจริงตอนผูกสีมาคือถอนสีมาแล้วก็ผูกสีมานี่งานผูกสีมาก็เป็นจุดสำคัญสุดยอดของงานนี้ซึ่งจะมาถึงในวันที่14เมื่อพูดถึงเรื่องถอนสีมาแล้วก็จะต้องพูดถึงเรื่องการผูกสีมาซึ่งเรียกว่าสมมติสีมาก็ควรจะพูดในวันสุดท้ายนั่นแหละแต่คิดว่าวันสุดท้ายคือวันที่14มีกิจกรรมมากจะหาโอกาสพูดได้ยากก็จึงจะถือโอกาสนำเอาเรื่องสมมติสีมานะมาพูดในวันนี้แต่ก็บังเอิญอีกแหละมีเรื่องแทรกเข้ามาก็ทำใ ต้องขอพูดเรื่องแทรกนิดหน่อยก่อนเรื่องแทรกนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลเหตุการณ์ความเป็นไปซึ่งเพียงให้ญาติโยมได้ทราบไว้เป็นการรู้เท่าทันว่าอะไรเกิดขึ้นไม่ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญนักเดี๋ยวโยมจะบอกว่าเอาเรื่องอะไรที่ไม่น่าสบายใจมาพูดในวันนี้ด้วยเนี่ยก็อย่าให้ถือเป็นเรื่องไม่สบายใจก็ถือเป็นเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ควรรู้เท่าทันหรือรู้ว่ามีอะไรจะได้ไม่เข้าใจผิดก็ขอเล่าแทรกอย่างที่บอกเมื่อกี้นิดหน่อยว่าเมื่อคืนวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วก็คือวันส่งปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่มีเจ้าหน้าที่มีผู้คนไปพบเอกสารโจมตีวางอยู่ตามจุดต่างๆในบริเวณพุทธมณฑลเอกสารนี่ก็เป็นเอกสารเก่าเนี่ยซึ่งเคยพิมพ์เป็นเล่มตอนนี้นี่ก็ที่แจกนี่ก็พิมพ์เป็นเล่มหนังสือคือหนังสือเรื่องพระพุทธศาสนาชะตาของชาติฉบับคัดย่อหนังสือชุดนี้ก็เขียนโดยคนที่ใช้ชื่อว่าด็อกเตอร์เบนปารกุลซึ่งได้ออกมาหลายเล่มแล้วตั้งแต่ปีก่อนโน้นมาถึงเวลานี้ก็ปีกว่าก็แจกเรื่อยมาก็เป็นหนังสือที่แสดงความไม่พอใจหนังสือกรณีธรรมกายแล้วก็เล่าเรื่องก็ขออภัยต้องใช้คำว่าใส่ความป้ายสีอาตมาอย่างหนักเนี่ยโจมตีมากมายเนี่ยอันนี้หนังสือนี้ทางตำรวจเนี่ยก็ได้ตั้งกรรมการพิจารณาสอบสวนสืบสวนแล้วก็ประกาศให้เป็นหนังสือต้องห้ามเพื่อให้ตำรวจยึดหมายความว่าห้ามเผยแพร่ด้วยแล้วก็เมื่อพบที่ใดก็ให้ยึดแต่ว่าเมื่อวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ยังมีการเผยแพร่อย่างนี้อาตมาก็เลยคิดว่าควรจะได้ทำเรื่องข่าวสารข้อมูลนี้ให้ชัดเจนคือเราไม่ไปทำอะไรหรอกเพียงแต่ว่าต้องการความชัดเจนเพราะว่าผู้เขียนชื่อด็อกเตอร์เบนบาลกุลแล้วก็มีผู้สนับสนุนที่เป็นผู้เผยแพร่เนี่ยชื่อพันเอกบรรจงชัยลังกาเคยเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและตอนนี้ก็ได้ทราบว่าย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอันนี้ดร.พันเอกบรรจงชัยลังกานี้ก็ใช้ตำแหน่งในการรับรองหนังสือและเผยแพร่หนังสือนี้ว่าเป็นประธานชมรมพุทธสามเหล่าทัพความจริงก็ได้ทราบมานานพอสมควรว่าเป็นชมรมที่ไม่มีจริงแต่การที่จะปล่อยให้คุณบรรจงเนี่ยไปเผยแพร่อย่างนี้โดยที่ประชาชนไม่รู้ไม่มีความชัดเจนว่าเขาเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเราก็ควรจะอยู่ในสังคมที่มีความใสสว่างอาตมาก็เลยทำหนังสือไปถึงผู้บัญชาการฐานสูงสุดไม่ได้ทำอะไรหรอกไม่ได้ต้องการเอาโทษเอาทันแต่ว่าต้องการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เลยถือโอกาสเอามาอ่านให้ญาติโยมฟังซะด้วยหนังสือก็ออกจากวัดยาณเวศกวันเมื่อวันที่4มกราคม2544เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการอ้างสถาบันกองทัพไทยกระทำการที่เป็นภัยต่อวัดต่อพระพุทธศาสนาและต่อสังคมไทยเจริญพรผู้บัญชาการทหารสูงสุดสิ่งที่ส่งมาด้วยหนังสือพระพุทธศาสนาชะตาของชาติ ฉบับคัดย่อ1ฉบับด้วยในวันที่31ธันวาคม2543ต่อวันขึ้นปีใหม่2544ได้มีการเผยแพร่หนังสือพระพุทธศาสนาชะตาของชาติในวงเล็บฉบับคัดย่อโดยวางแจกหลายจุดในบริเวณพุทธมณฑลและข้างเคียงเจ้าหน้าที่ผู้บังเอิญไปพบได้นำถวายตัวอย่างดังส่งมาด้วยนี้หนังสือดังกล่าวเป็นเอกสารเท็จในชุดที่มีการเผยแพร่ต่อเนื่องมานานเกิน1ปีแล้วผู้แต่งใช้ชื่อว่าด็อกเตอร์เบนบารกุลและพิมพ์เผยแพร่โดยพันเอกบรรจงชัยลังกาในวงเล็บบางทีใช้พันเอกบรรจงชัยลังการในตำแหน่งประธานชมรมชาวพุทธ3เหล่าทัพเนื่องจากเอกสารดังกล่าวเป็นความเท็จที่ก่อความเสียหายต่อวัดญาณเวศกวันอันเป็นนิติบุคคลซึ่งปฏิบัติศาสนกิจเกี่ยวกับประโยชน์สุขของประชาชนและหากชักจูงให้คนหลงเชื่อสำเร็จจะก่อผลทำลายความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะบุคคลผู้รับรองหนังสือนี้และดำเนินการเผยแพร่เป็นนายทหารสัญญาบัตรและอ้างสถานะองค์กรที่โยงกองทัพกับสถาบันพระพุทธศาสนาชื่อว่าชมรมชาวพุทธสามเหล่าทัพอาตมภาพในฐานะเจ้าวาดวัดญาณเวศกวันและในนามของพุทธบริษัทผู้มีหน้าที่ดำรงรักษาพระพุทธศาสนาจึงเจริญพรมาขอความร่วมมือจากท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาความจริงพร้อมทั้งร่วมมือแก้ปัญหาเกี่ยวกับกรณีทุจริตครั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการทหารและสถาบันกองทัพไทยดังนี้ 1. ชมรมชาวพุทธ3เหล่าทัพตั้งขึ้นหรือยอมรับเป็นทางการโดยราชการทหารหรือกองทัพไทยหรือไม่ 2. ถ้าชมรมชาวพุทธ3เหล่าทัพเป็นองค์กรหน่วยงานหรือกิจกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นทางการพันเอกบรรจงชัยลังกาหรือชัยลังการดำรงตำแหน่งประธานชมรมชาวพุทธ3เหล่าทัพนั้นจริงหรือไม่3. แม้ว่าปฏิบัติการของพันเอกบรรจงชัยลังกาทั้งนี้วินยูชนย่อมรู้ว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและพระศาสนาและมองได้ว่านายทหารผู้นี้ได้ใช้เกียรติภูมิของกองทัพไทยเป็นฐานอ้างอิงเพื่อเชิดชูการเท็จทุจริตของตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือแต่โดยฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่ประสงค์ให้เป็นโทษแก่ผู้ทำร้ายเพียงแต่ขอความร่วมมือว่าทางราชการทหารจะมีวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดหรือมีหน่วยงานใดของกองทัพที่จะร่วมรับผิดชอบในการทำความจริงให้ประจักษ์หรือร่วมมือเผยแพร่ความจริงเพื่อป้องกันแก้ไขไม่ให้กรณีนี้ก่อผลเป็นภัยต่อชาติและพระศาสนาสืบต่อไปในนามวัดและพุทธบริษัทอาตมภาพหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดในกิจส่วนรวมเพื่อความดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาความมั่นคงของประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชนพร้อมทั้งขออนุโมทนามาที่นี้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งขอเจริญพรพระธรรมปิฎกเจ้าวาดวัดญาณเวศกวันอันนี้ก็เป็นจดหมายไปถึงผู้บัญชาการฐานสูงสุดแต่ตอนนี้ก็รอคำตอบจากท่านอยู่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ ก็ได้ทราบมานานแล้วว่าเป็นชมรมที่ไม่มีจริงแต่ก็อยากจะให้ทางราชการทหารได้ตอบให้เป็นหลักเป็นฐานคือสังคมของเรานี่ควรจะมีความชัดเจนการที่เอามาให้โยมฟังก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยคือว่าให้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นไปแล้วก็ในแง่หนึ่งก็โยมก็จะได้ทราบสภาพบ้านเมืองของเราด้วยว่าเป็นอย่างไรอันนี้การที่จะปล่อยทิ้งไว้ก็ปล่อยได้ก็ถือว่าอดทนแต่ว่าจะกลายไปอดทนที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาคือกลายไปว่าปล่อยปละละเลยคือปล่อยนั้นมีปล่อยสองอย่างปล่อยวางต้องปล่อยวางด้วยปัญญาทางจิตใจไม่ยึดติดถือมั่นแต่ปล่อยปละละเลยนี่เป็นความประมาทนั่นอะไรที่ควรทำให้เข้าใจรู้กันชัดเจนแจ่มแจ้งก็ทำไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเอาโทษเอาทันก็ได้ตั้งหัวข้อเรื่องไว้ให้โยมชัดแล้วว่าให้ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยคือมุ่งที่ว่าให้รู้ความจริงกันไม่ใช่ปล่อยไว้คลุมเครือคุณคนนี้แกก็จะไปเที่ยวอ้างว่าแกเป็นประธานชมรมพุทธสามเหล่าทัพแล้วแกก็ไปทำอะไรต่ออะไรของแกชาวบ้านก็นึกว่าเป็นความจริงถ้าจริงอยู่บางทีอาจจะเป็นได้ว่าใครๆก็อาจจะตั้งขึ้นมาก็ได้อยู่ในกองทัพก็ตั้งเป็นชมรมเป็นส่วนตัวแต่ถึงอย่างนั้นทางราชการก็ควรจะบอกให้ทราบว่าอันนี้ไม่ใช่ของทางการนะคือบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็บอกมาอันนี้อาตมาก็เอามาเล่าให้โยมฟังเป็นเรื่องแทรกเพื่อความรู้เท่าทันข่าวสารข้อมูลความจริงก็บอกแล้วเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ก็เกิดมานานเขามีความไม่พอใจโกรธแค้นหนังสือกรณีธรรมกายเนี่ยมากแต่ก็อยากจะให้มาพูดกันแบบด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักด้วยความจริงเพราะว่าเราต้องทำนี่เพื่อรักษาพระศาสนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ถูกต้องไงก็มาพูดกันได้ความจริงระหว่างนี้เวลาเกือบ2ปีแล้วก็มีทั้งหนังสืออย่างนี้ออกมาแล้วก็มีใบปลิวก็เลยถือโอกาสไหนๆพูดแล้วก็เล่าให้ญาติโยมฟังอีกนิดหนึ่งจะได้มีความชัดเจนอย่างเรื่องหนังสือเนี่ยเขาออกมาหลายเล่มแล้วเนี่ยเช่นบอกว่าอาตมาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ได้รับทุนจากคอมมิวนิสต์มาแล้วก็ได้รับทุนจากศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกมาทำลายพุทธศาสนาว่างั้นอันหนึ่งเช่นว่าอ้างตอนต้นๆเล่มหนึ่งบอกว่าเมื่อปี2515พระธรรมปิฎกเนี่ยได้รับทุนจากองค์กรที่เขาบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เขาบอกในทำนองว่าเป็นคอมมิวนิสต์องค์การหนึ่งเนี่ยเดินทางไปประชุมในต่างประเทศหรือในอเมริกาเขาบอกจะเป็นในต่างประเทศที่จริงปี2515น่ะเป็นปีแรกที่อาตมาเดินทางไปทางเมืองตะวันตกก็คือไปอเมริกาเนี่ยก็ไปกับเจ้าพระคุณสมเด็จวัสสเกตเนี่ยที่ไปด้วยกันตอนนั้นก็เพราะว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัสสเกตองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาตมาก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการหรือเป็นรองเลขาธิการจำไม่ได้ละตอนนั้นอันนี้ทางประเทศอเมริการัฐบาลอเมริกันเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยเขากำลังรบอยู่ในเวียดนามตามที่พอทราบนี่รัฐบาลอเมริกันนี่ก็จะพยายามค่อนข้างอยากให้คนทางประเทศใกล้เคียงเวียดนามเนี่ยได้มีทัศนะไปในทางโน้มเอียงไปทางพอใจในประเทศอเมริกาจะเรียกว่าเอาอกเอาใจบ้างก็ได้ปีนั้นเขาก็นิมนต์เลขาธิการและอาตมาก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการเนี่ยไปอเมริกาพอไปแล้วเขาก็จัดคนคนหนึ่งตอนสมัยรัฐบาลจอห์นเอฟเคนเนดีนั้นคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีโครงการPeace Corps Volunteer อาสาสมัครสันติภาพนี่ก็มีหนุ่มๆสาวๆอเมริกันเนี่ยมาช่วยเหลือมาสอนภาษาอังกฤษมาทำงานพัฒนาชนบทอะไรในประเทศไทยนี่เยอะ คนที่มาก็พูดไทยกันได้ดีแล้วก็กลับไปแล้วก็ไปอยู่ในประเทศอเมริกาพอไปที่โน่นทางรัฐบาลอเมริกันเขาก็จัดคนที่เคยเป็นพีซคอร์วอลันเทียร์หรืออาสาสมัครสันติภาพนี่ให้เราคนหนึ่งชื่อคุณไม้เนี่ยแกก็เป็นผู้ติดตามขับรถให้จัดเป็นไวยาวัจกรให้เดินทางในอเมริกาตลอดเราก็เลือกเอาว่าเราขอไปดูมหาวิทยาลัยที่สอนพระพุทธศาสนาและเรื่อง South East Asia Study นะคือเรื่องที่เกี่ยวกับด้านอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้คือแถวประเทศเหล่านี้เพราะตอนนั้นในประเทศอเมริกานี่เขาจะตั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่นคอเนลนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์อะไรพวกนี้จะตั้งพวกโครงการหรือศูนย์พวกเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องเอเชียอาคเนหรืออาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ในกันมากเราก็เลยว่าเอ๊ะเรามีโอกาสแล้วเราก็ไปดูซะก็ไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยเหล่านี้อันนั้นเป็นเหตุการณ์เมื่อพ.ศ. 2515นี่เขากล่าวหานี่เขาไปบิดเบือนซะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วตอนนั้นที่อาตมาไปนอกจากว่าไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียอยู่1เดือนจะเป็นโครงการพิเศษครับนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปก็กลายไปว่าที่เขากล่าวหานี่ก็เท่ากับกล่าวหาสมเด็จวัสเกตไปด้วยทีนี้ต่อมาเราพูดกันไปเขาคงได้ยินพอเขาพิมพ์เล่มเล็กๆเขาก็ตัดเรื่องนี้ออกอันนี้ก็มีใบปลิวบ้างอะไรบ้างเพราะหนังสือนี่ถูกสั่งห้ามก็มีใบปลิวเรื่อยแหละจนกระทั่งเดี๋ยวนี้จะมีเดี๋ยวครึ่งเดือนบ้างอะไรบ้างก็มีมาเช่นบางฉบับก็บอกว่าพระธรรมปิฎกเป็นโรคไมเกรนว่างั้นนะอาตมายังไม่รู้จักเลยโรคไมเกรนมันเป็นยังไงนะก็ไม่เคยเป็นได้ยินแต่ญาติโยมบางท่านที่เป็นเล่าให้ฟังหรือไม่งั้นก็อ่านจากตำรับตำรานะบางก็มีบอกว่าพระธรรมปิฎกได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารพุทธมณฑลแล้วบริหารล้มเหลวว่างั้นนะอันนี้วัดนี้อยู่ใกล้พุทธมณฑลบางทีพูดกันว่าอยู่ด้านหลังพุทธมณฑลบางทีเขาเข้าใจผิดเป็นว่าอยู่ข้างหลังหรือว่าส่วนหลังของพุทธมณฑลคืออาจจะเป็นในพุทธมณฑลนึกว่ามีส่วนในการบริหารรับผิดชอบพุทธมณฑลที่จริงก็ไม่เกี่ยวก็เป็นวัดหนึ่งที่อยู่นอกพุทธมณฑลแต่ว่าใกล้หน่อยเท่านั้นเองก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรนะหรือบางทีแกก็เขียนมาอย่างคราวที่แรกก็บอกว่าวันหนึ่งพระธรรมปิฎกได้รับนิมนต์จากนายธรรมเกียรติกันอรินะคุณธรรมเกียรตินี่ก็อยู่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะบอกว่าให้ไปฉันแล้วเสร็จแล้วก็ไปทำผิดกฎหมายคอมมิวนิสต์ขึ้นนะอะไรก็เลยอยู่ใต้อานัตคุณธรรมเกียรติตลอดมาอะไรทำนองนี้นะคือสารพัดแหละก็มีเรื่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะมีต่อไปแหละนะคือในรูปหนังสือบ้างใบปลิวเรื่อยเราจะอดทนก็อดทนได้มันก็เป็นเรื่องของการจะถือว่าฝึกหรือจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมะก็แล้วแต่ก็อย่างที่กล่าวนั่นแหละจะอดทนเนี่ยก็ต้องทำด้วยปัญญานะในแง่ข่าวสารข้อมูลนี่ก็ให้ญาติโยมได้รับรู้กันนะเพื่อจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็เลยกรรมเหมือนกับว่ามาเล่าความเป็นไปในทางเหตุการณ์ให้ญาติโยมได้ฟังมาพูดถึงเรื่องความอดทนก็เลยขอถือโอกาสพูดเพิ่มเติมนิดหน่อยในแง่ธรรมะความอดทนคือขันติเนี่ยมีอย่างน้อย2แบบคือตามปกตินี้เราเรียนกัน3แบบนะโยมคงจำได้ขันติ3แบบก็คือ1อดทนต่อความลำบากตรากตรำในการทำการทำงานเนี่ยเหนื่อยยากไม่ถอยนะทำงานตำแดดอะไรสู้เท่านั้นนี่2ก็เราอดทนต่อทุกขเวทนาเจ็บปวดเป็นเจ็บเป็นไข้ก็ไม่ใช่โวยวายง่ายๆมีความอดทนแล้วก็3อดทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจเช่นอาการกิริยาถ้อยคำพูดของผู้อื่นที่มากระทบกระเทือนจิตใจของเราเราก็อดทนอันนี้ก็เป็นเรื่องความอดทนที่พูดกันว่า3แบบ ทีนี้มีความอดทนหมวดใหญ่สองลักษณะคืออดทนแบบผืนแผ่นดินอย่างหนึ่งอดทนแบบผืนแผ่นดินนี่ก็พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างพระสารีบุตรพระสารีบุตรนี่ท่านเป็นพระอัครสาวกต้องปฏิบัติศาสนกิจหนักมากทำทุกด้านก็มีคนที่ไม่ชอบใจท่านบ้างเป็นธรรมดาบางคนก็มากล่าวว่าอะไรต่างๆกระทบกระเทียบท่านท่านก็มีความอดทนพระพุทธเจ้าก็ตรัสเปรียบเทียบว่าพระสารีบุตรเนี่ยก็เหมือนกับผืนแผ่นดินที่มีความหนักแน่นใครจะเอาสิ่งสกปรกมาเทมาราดผืนแผ่นดินก็รองรับได้จะเอาของดีงามของที่มีค่ามีราคาอย่างเอาเพชรเอาทองคำเอาเงินเอาขุมทองมาขุดฝังในดินแผ่นดินก็รับได้ขออภัยจะขุดส้วมฝังแผ่นดินก็รับได้นะรับได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นความอดทนหนักแน่นของผืนแผ่นดินนี่ความอดทนแบบนี้แบบอยู่นิ่งรองรับมีความอดทนอีกแบบหนึ่งคือแบบเดินไปข้างหน้าฝ่าภัยอันตรายอันนี้ก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระองค์เองว่าอหังนาโควสังคาเมจาปาโตปฏิตังสรังเป็นต้นอันนี้อยู่ในคาถาธรรมบทซึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าน่ะทรงเป็นเหมือนช้างศึกออกสงครามแล้วมีแหลนเหลาธนูเกาทันยิงมารอบทิศแต่ช้างนี่ก็ต้องฝ่าฟันอันตรายเหล่านี้ไปเพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนบางทีก็มีผู้กลั่นแกล้งทำร้ายพระองค์ก็ฝ่าไปในอันตรายเหล่านั้นด้วยความอดทนอดทนได้ฝ่าฟันอันตรายไปเพื่อบรรลุจุดหมายที่เป็นธรรมะฉะนั้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็จำเป็นจะต้องมีความอดทนในการที่จะทำงานการแต่มีจุดหมายไม่ใช่ว่าอดทนไปเฉยๆคือเรามีจุดหมายแล้วว่าเพื่อจะรักษาธรรมก็ต้องทำงานทำการมีภัยอันตรายมาก็ต้องบุกฝ่าไปก็โดยที่ไม่ได้ทำร้ายอะไรต่ออะไรใครตอบถ้าเปรียบเทียบเรามองว่าทหารเนี่ยต้องมีความกล้าหาญธรรมดาทหารต้องมีความกล้าหาญถ้าทหารไม่มีความกล้าหาญก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นทหารแต่ในทำนองเดียวกันพระสงฆ์ก็มีหน้าที่ต้องรักษาธรรมถ้าพระสงฆ์ไม่รักษาธรรมก็เรียกไม่ได้ว่าเป็นพระสงฆ์อันนี้ก็คล้ายๆว่าคุณสมบัติของทหารกับของพระเนี่ยคนละอย่างทหารนี่ต้องกล้าหาญแต่พระก็รักษาธรรมแต่ความจริงแล้วจุดหมายอันเดียวกันทหารที่มีความกล้าหาญทำหน้าที่ของเขาในการศึกสงครามเป็นต้นอันนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาธรรมะจุดยอดอยู่ที่นี่เป้าหมายก็เพื่อรักษาความถูกต้องดำรงรักษาสังคมให้อยู่ในความดีงามในความสันติสุขจุดหมายสุดท้ายก็อันเดียวกันกับพระสงฆ์นั่นเองฉะนั้นไม่เฉพาะพระและทหารแต่ทุกคนก็จะมีจุดหมายมีหน้าที่ในที่สุดอันเดียวกันแล้วการรักษาธรรมะนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดสินความกล้าหาญนั้นด้วยว่าเป็นความกล้าหาญที่ชอบธรรมหรือไม่ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่ามีความกล้าหาญแล้วจะถูกต้องในทางธรรมะเนี่ยเราทราบกันดีพระที่เรียนหนังสือพอเรียนธรรมบทประโยค3ก็เจอและคำบาลีว่ากากสูโรพูดเป็นไทยว่ากากสูนนั่นเป็นความกล้าแบบหนึ่งเรียกว่ากล้าอย่างกากล้าอย่างกาเป็นอย่างไรคือกล้าทำความชั่วเพื่อเอาประโยชน์ให้แก่ตนตัวเองมีผลประโยชน์ที่จะต้องทำและกล้าทำเหมือนอย่างกาที่มาเกาะจับอยู่บนกิ่งไม้หรือที่สูงคนก็อยู่นั่นแหละมันก็กล้ามาจับ มาคอยมองดูหาช่องเผลอพอเผลอแวบหนึ่งแต่มันลงมาเชี่ยวโฉบเอาชิ้นเนื้อเป็นต้นไปเลยเนี่ยอันนี้ท่านเรียกว่ากล้าแบบกล้าเป็นกล้ากระสุนทีนี้มีกล้าอีกอย่างหนึ่งคือท่านเรียกว่าสีหสุระสีหสุระหรือสีหสูรก็แปลว่ากล้าอย่างราชสีกล้าอย่างราชสีนี้ก็มีความกล้าที่แท้จริงคล้ายๆกับคำว่าธรรมสุระธรรมสุระนี่เป็นพระนามของพระพุทธเจ้ากล้าโดยธรรมหรือกล้าเพื่อรักษาธรรมอันนี้ลักษณะความกล้าของราชสีเนี่ยกลับไปกลัวสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรที่เป็นความชั่วความเสื่อมเสียหายหรือเทียบเป็นรูปธรรมว่าความสกปรกราชสีก็ไม่กล้าเนี่ยนั้นเราก็ต้องแยกความกล้าหาญถ้าจะกล้าที่ถูกต้องต้องเป็นกล้าแบบราชสีไม่ใช่กล้าแบบกาคือไม่เป็นกากระสูนให้เป็นสีหสุระก็เลยจะเล่านิทานชาดกประกอบให้ญาติโยมฟังนิดหนึ่งมีชาดกเรื่องหนึ่งเรื่องราชสีกลัวหมูเป็นยังไงราชสีถึงกลัวหมูในชาดกท่านเล่าไว้บอกว่าวันหนึ่งหมูตัวหนึ่งอ้วนพีแข็งแรงอันนี้ก็ต้องเป็นหมูป่าและอยู่ในป่าก็ไปหากินอยู่ขณะนั้นก็เหลือไปเห็นราชสีตัวหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ๆฝ่ายราชสีก็เช่นเดียวกันเดินมาก็ตาสายตาก็เหลือไปเห็นหมูเขาก็พอดีว่าราชสีนั้นได้กินอาหารมาใหม่ๆกำลังอิ่มแกก็เลยนึกว่าเอ๊ะเจ้าหมูตัวนี้น่าจะเป็นอาหารของเราได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราต้องรีบหลบไปก่อนถ้าไม่งั้นมันรู้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลัวไม่มานั้นราชสีห์ก็เลยหลบฝ่ายหมูนั้นเห็นราชสีห์หลบตอนแรกตกใจเห็นราชสีห์พอเห็นราชสีห์หลบก็เลยนึกขึ้นมาว่าราชสีตัวนี้กลัวเราพอเห็นราชสีกลัวโอ้จะหลบก็เลยร้องท้าขึ้นมาบอกว่านี่แน่ท่านราชสีจะหลบไปไหนล่ะเรามาลองกำลังกันสักตั้งเป็นไงว่างั้นฝ่ายราชสีก็มานึกว่าเอไอเจ้านี้หมูตัวนี้มันไม่รู้ที่ตายของมันแต่เอาละวันนี้เราก็อิ่มอย่าเลยนะก็บอกว่าเราขอไปก่อนเจ้าหมูก็ยิ่งได้ใจอย่าเอ้ยจะกลัวอะไรมานะนี่ก็ราชสีห์ก็บอกว่าเอางี้กันแล้วกันอย่าเพิ่งเลยวันนี้เอาไว้วันอื่นเถอะเจ้าหมูก็นึกว่าเจ้าราชสีห์นี่หาทางหลบนะหาข้ออ้างก็เลยต้องมากำหนดกันให้ชัดว่ามันจะมาสู้กันวันไหนก็เลยตกลงกันว่าอีกสัปดาห์หนึ่งนะบอกอีกสัปดาห์หนึ่งนะที่เนี้ยขอให้ท่านมาพบกับข้าพเจ้าแล้วเรามาประลองกำลังกันดูแล้วราชสีห์ก็หลบไปฝ่ายหมูตัวนี้ก็มีความภูมิใจมากแกก็กลับไปที่พักพวกที่ถิ่นของแกแกก็เที่ยวอวดใหญ่เลยบอกวันนี้เราไปเจอราชสีห์มันกลัวเราเราเลยท้ามันว่าอีก7วันเนี่ยมาพบกันจะประลองกำลังฝ่ายหมูผู้รู้ผู้แก่ผู้เฒ่าได้ยินแล้วก็พากันตกใจบอกโอ้นี่เจ้าหมูตัวนี้จะพาพวกเราไปตายกันทั้งหมดเนี่ยพอเดี๋ยวมันติดใจรสเนื้อหมูแล้วมันก็คงตามหาพวกเราจะพลอยย่อยยับไปด้วยกันอันนี้ก็เลยเจ้าหมูเหล่านี้ก็เลยเข้ามาบอกว่านี่แกมันจะหาที่ตายแล้วก็พวกหมูพูดเท่าผู้รู้เหล่านั้นก็มาพูดกันใหญ่พูดกันไปกันมาไอ้เจ้าหมูตัวนี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปตกใจมากก็ตัวสั่นงานนกก็ทำงี้จังทำไงจะหาทางหลบได้ล่ะนะแล้วถ้าเราไปหนีมันมันก็ต้องค้นหาตัวใช่ไหมนี่พวกหมูผู้รู้ผู้เท่าก็เลยบอกวิธีการ บอกมีอยู่นะวิธีการในหมู่พวกมีประสบการณ์เขารู้เขาบอกว่าเจ้าราชสีเนี่ยมันกลัวกลิ่นสกปรกนั้นเจ้าจงทำอย่างนี้ในระหว่าง7วันเนี่ยเจ้าจงเอาตัวไปคลุกอุจจาระทุกวันทุกวันคลุกอุจจาระแล้วก็ตากให้แห้งชั้นหนึ่งแล้วก็ไปคลุกใหม่อีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ย7วันให้ได้หลายๆชั้นพอถึงเวลาที่จะไปที่ประลองกำลังก็เอาตัวไปลงน้ำเนี่ยลงน้ำให้กลิ่นกระจายไปทั่วเลยเนี่ยแล้วก็ไปที่สนามประลองยุทธเนี่ยเจ้าหมูก็ปฏิบัติตามนั้นพอครบวันที่7หมูก็ตัวก็หนาไปด้วยอุจจาระที่คลุกนั้นก็ไปลงน้ำแล้วก็เดินไปที่จุดนัดพบฝ่ายราชสีแล้วก็เขาบอกเนี่ยบอกให้ไปยืนอยู่เหนือลมแต่เจ้านี่ก็เป็นพวกหมูนี่หมูผู้เฒ่าเขามีประสบการณ์มากเนี่ยเขาก็แนะนำให้อย่างฉลาดฝ่ายหมูเจ้านี่ไปอยู่ที่เหนือลมแล้วเจ้าราชสีมาได้กลิ่นแต่ไกลเลยไม่ยอมเข้าใกล้เนี่ยไอ้เจ้าราชสีก็บอกมาแต่ไกลบอกเอาแล้วไอ้เจ้าหมูตัวฉลาดไอ้เจ้าหมูเหม็นเนี่ยข้ายอมยกชัยชนะให้แกว่างั้นแล้วก็ว่าแล้วราชสีก็ไปเนี่ยเจ้าหมูก็เลยรอดปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องของความกล้าหาญเราจะเห็นว่าไอ้ราชสีมันก็ไม่ได้กล้าหาญทุกสถานการณ์ก็อันนี้ก็เป็นคติอันนี้ไม่ใช่เอามาเล่ากันเป็นเพียงสนุกแต่หมายความว่าความกล้าหาญนั้นจะต้องเป็นไปโดยชอบธรรมเพื่อรักษาธรรมะเนี่ยเพราะนั้นคนที่มีธรรมะคนที่กล้าหาญจริงๆเนี่ยเขาจะหวาดกลัวต่อความทุจริตต่อความชั่วเหมือนกับราชสีที่กลัวต่อของเหม็นฉะนั้นนี่อาตมาก็เลยเอามาเล่าให้โยมฟังเป็นเรื่องที่ระดับความรู้แล้วก็เป็นคติธรรมไปด้วยในตัวเมื่อพูดมาถึงเรื่องธรรมะกับความกล้าหาญซึ่งมีความมุ่งหมายที่กล่าวมาเนี่ยที่ว่าบอกว่ากล้าหาญเพื่อรักษาธรรมะและธรรมะนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อสังคมนั่นเองก็เพื่อให้สังคมของเราอยู่ด้วยดีเราจึงต้องรักษาธรรมะไว้จะพูดให้กว้างว่าเพื่อชีวิตและสังคมก็ได้แต่พูดง่ายๆก็เพื่อพูดกว้างๆก็คือเพื่อสังคมนี้เรารักษาธรรมะไว้ก็เพื่อให้สังคมนี้อยู่ดีเมื่อพูดมาถึงธรรมะกับสังคมหรือรักษาธรรมะไว้เพื่อสังคมแล้วก็เลยมาบรรจบกับเรื่องที่บอกโยมไว้ว่าจะพูดคือเรื่องสมมติสีมาเรื่องสมมติสีมานี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะกับสังคมนี่แหละก็อยากจะพูดให้ญาติโยมได้มองเห็นว่าธรรมะกับสังคมเนี่ยมาบรรจบกันตรงไหนหรือมาบรรจบกันด้วยอะไรถ้าฟังให้ดีโยมก็จะเข้าใจเรื่องสมมติสีมาว่ามีความสำคัญอย่างไรในสาระเรื่องสมมติสีมานี้จะเห็นจุดบรรจบของธรรมะกับสังคมถ้าเราฟังเราทำความเข้าใจให้ดีแล้วจะเห็นว่าเรื่องสมมติสีมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักการของพุทธศาสนาที่จะใหสังคมมาบรรจบกับธรรมะแล้วให้ธรรมะสามารถรักษาสังคมไว้ได้ก็เลยมาพูดกันเรื่องสมมติสีมาการสมมติสีมานี้เป็นจุดยอดของงานฝังลูกมิตรผูกสีมาทั้งหมดตลอด9วันนี้เราใช้คำว่าผูกสีมาตัวแท้ตัวจริงของงานผูกสีมาเนี่ยก็คือการสมมติสีมาสมมตินี่ญาติโยมได้ฟังก็เอ๊ะเป็นภาษาไทยนี่เป็นคำที่ไม่เห็นจะน่าสำคัญอะไรเลยเวลาเราจะพูดถึงเรื่องสมมติก็คือเราจะพูดถึงเรื่องไม่เป็นจริงสมมติว่าอย่างนั้นสมมติว่าอย่างนี้แล้วนี่พระเอาคำว่าสมมติมาใช้นี่เป็นเรื่องสำคัญงานนี้จุดยอดสูงสุดสำคัญที่สุดก็คือสมมติสีมาและสมมตินี่เป็นคำสำคัญในพุทธศาสนาการพูดเรื่องนี้ก็จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้มองเห็นความสำคัญของสมมติด้วยเวลานี้เราไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าสมมติแล้วก็คลาดเคลื่อน ไขว้เขวแล้วก็หลงผิดไปก็ได้คำว่าสมมตินี่มีความสำคัญมากเอาละเริ่มต้นที่สมมติสีมาเนี่ยสีมาที่จะสำเร็จก็ได้การสมมติแล้วในพระธรรมวินัยเนี่ยโยมก็ได้ยินว่าพระสงฆ์ที่นั่งกันอยู่เนี่ยที่คลองผ้าเหลืองปลงผมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสมมติสงฆ์นี่ก็สมมติเหมือนกันก็สำคัญนะอย่างเวลาจะตั้งพระทำหน้าที่การงานอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าสมมติสมมติให้พระสงฆ์องค์นี้ทำหน้าที่นั่นเป็นเจ้าหน้าที่รักษาจีวรเก็บจีวรแจกจีวรแจกอาหารเป็นพัตตุเทศนิมนต์พระเป็นต้นเนี่ยสมมติทางนั้นแต่ไม่ใช่เฉพาะในธรรมวินัยนะในประเพณีการปกครองของประเทศไทยก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้บางทีเราลืมกันไปคติของพระมหากษัตริย์ในประเพณีการปกครองของประเทศไทยที่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาเราเรียกองค์พระมหากษัตริย์ว่าเป็นมหาชนะสมมติหรือพูดเป็นภาษาชาวบ้านว่ามหาชนสมมติมหาชนสมมตินี่ถ้าเรียกเป็นภาษาพระแท้ๆท่านตัดให้สั้นเขาอีกเหลือแค่มหาสมมตินะคือมหาชนในคำว่าชนนั้นตัดได้เหลือแค่มหาสมมติคำว่ามหาสมมติเนี่ยเป็นคำเรียกองค์พระมหากษัตริย์ทำไมจึงเรียกว่ามหาชนสมมติเนี่ยโยมจะต้องเข้าใจความหมายคำว่าสมมติเดี๋ยวจึงจะบอกหรืออย่างปัจจุบันเนี่ยเราเพิ่งสมมติกันไปเสร็จไม่กี่วันวันที่6ที่แล้วมานะเป็นวันสมมติผู้แทนราษฎรประเทศไทยเราพยายามเข้าถึงสมมติตัวนี้มา69ปีแล้วยังไม่ค่อยจะสำเร็จสมมติตัวนี้คืออะไรมาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งสมมติภาษาบาลีเรียกว่าสัมมติหรือสัมมุติมติก็มติความรู้การยอมรับการตกลงสังร่วมกันสังมติเป็นสัมมติมาเป็นไทยเป็นสมมติสมมุติแปลว่าการยอมรับร่วมกันรู้ร่วมกันมีมติร่วมกันเรื่องของสังคมมนุษย์นั้นสำเร็จด้วยเรื่องสมมติเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสมมติในที่นี้อย่างมหาชนะสมมติเรียกพระมหากษัตริย์ก็คือว่ามหาชนได้เลือกตั้งได้แต่งตั้งพระองค์อย่างในพระบรมราชจักรีวงศ์เนี่ยก็จะใช้คำนี้ก็เวลาจะสืบราชสมบัติก็จะให้มหาหมาดเป็นต้นเนี่ยเป็นมีตัวแทนของราษฎรมามีการที่ได้มาร่วมกันเลือกตั้งขึ้นเราก็ยังใช้นี้อันนี้จะต้องไปดูสาระในแนวคิดว่าเรามีประเพณีเรื่องที่เราเรียกปัจจุบันว่าเลือกตั้งนี้มานานแล้วในพุทธศาสนาท่านนี่ว่ามาตั้งแต่เรื่องพระสูตรในกำเนิดโลกเลยอัคคัญญสูตรเนี่ยว่าถึงการกำเนิดคนประเภทต่างๆว่ามหากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างไรเกิดจากความต้องการของสังคมคนที่อยู่ด้วยกันจำนวนมากมีการแย่งชิงทรัพย์สินมีการทะเลาะเบาะแว้งต้องการผู้ปกครองก็เลยเลือกคนที่มีบุคลิกลักษณะดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดให้ขึ้นมาทำหน้าที่นี้เรียกว่ามหาสมมติแปลว่าผู้ที่มหาชนเลือกตั้งขึ้นมาอันนี้ของพระนี่เราก็ใช้หลักนี้เป็นธรรมดาก็มีมติร่วมกันจะทำอะไรก็ตามก็มีมติร่วมกันให้เป็นอย่างนั้นอย่างว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งจะบวชก็เข้าที่ประชุมสงฆ์นะก็บวชขึ้นมาก็เป็นพระสงฆ์โดยสมมติอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยก็โดยการยอมรับของที่ประชุมหรือโดยการยอมรับของสงฆ์แล้วก็การเลือกตั้งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าจะใช้ศัพท์ให้ถูกก็คือสมมตินั่นแหละแต่แค่สมมติเท่านี้เราก็ทำกันไม่สำเร็จมา69ปีแล้วเรายังเข้าไม่ถึงสมมติเลย69ปีของประชาธิปไตยในประเทศไทยนั่นน่าจะศึกษาเรื่องสมมติกันให้ดีถ้าศึกษาเรื่องสมมติให้ดีแล้วมันจะทำให้ประชาธิปไตยของเรามีหลักหลักเรื่องนี้คิดว่าสำคัญมากหลักเรื่องสมมติเนี่ยที่มันจะมาเป็นตัวที่บอกเมื่อกี้ประสานธรรมะเข้ากับสังคมได้ เมื่อพูดถึงสมมติแล้วมันก็มีคำอันหนึ่งที่ใกล้กันคือคำว่าบัญญัติก็เลยขอถือโอกาสทำความเข้าใจไปด้วยสมมติคือการยอมรับร่วมกันมีมติร่วมกันเป็นเรื่องของสังคมมนุษย์เราอยู่กันได้ด้วยสมมติเท่านั้นอันนี้อย่างคนนี้เราจะพูดกันรู้เรื่องเช่นเราพูดกับคนนี้มาพูดไปหยกๆแล้วเราไปเจออีกคนหนึ่งเราบอกเมื่อกี้นี้เราได้พูดกับคนนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งหนึ่งที่เรียกการบัญญัติมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะแล้วลำบากพิลึกเจอ3คน4คนไม่รู้จะพูดยังไงนะบอกว่าเมื่อกี้นี้ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งคนตัวแดงพูดว่างั้นคนตัวขาวพูดว่างั้นตัวคนตัวเขียวพูดว่างั้นคนผมยาวพูดว่างั้นอะไรเงี้ยใช่มั้ยเราก็เคยมีบัญญัติกันว่าเออนายกนายขอคุณนั่นคุณนี่นะอย่างนี้เรียกว่าบัญญัติพอบัญญัติเป็นชื่อว่าคนนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยบัญญัตินี้ต้องมีสมมติรองรับถ้าไม่มีสมมติคือการยอมรับร่วมกันแล้วบัญญัตินั้นใช้ไม่ได้ใช่มั้ยนะนั้นก็ต้องมีสมมตินี่เป็นฐานคือการยอมรับร่วมกันแล้วก็มีบัญญัติบัญญัตินี้แปลว่าจัดตั้งวางแบบกำหนดลงไปทั้งจัดตั้งระบบวางระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้สังคมมนุษย์อยู่ด้วยอันนี้อย่างเมื่อกี้นี้ยกตัวอย่างเช่นบัญญัติชื่อคนชื่อนายกนายขอเป็นต้นและสมมติก็ยอมรับกันตามนั้นนี้จะให้สมมตินี้เป็นจริงอาจจะต้องถึงกับบัญญัติกฎหมายเลยว่าต้องให้ไปขออนุญาตใช้ชื่อนี้จากทางราชการอำเภอหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ต้องได้รับอนุมัติมีการบัญญัติระเบียบแบบแผนข้อกำหนดกฎหมายแล้วก็ยอมรับกันตามนั้นก็เกิดผลเป็นจริงเกินจังขึ้นมาบัญญัติก็ชื่อคู่กับสมมติหรืออย่างนอกจากชื่อก็นี่แหละยังกฎกติกาที่ว่าเมื่อกี้สังคมของเราเนี่ยอยู่กันด้วยกฎกติกากฎหมายสังคมจะอยู่ดีได้เนี่ยต้องมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์กติกากฎเกณฑ์กติกาเหล่านั้นก็เป็นเรื่องบัญญัติซึ่งตั้งอยู่บนฐานของสมมติคือการยอมรับร่วมกันหรืออย่างที่เห็นชัดก็คือเรื่องเงินทองเราก็บัญญัติขึ้นมาว่าอ้อกระดาษชิ้นนี้นะรูปร่างอย่างนี้นะใช้แทนทองหรืออะไรก็แล้วแต่มีมูลค่าเท่านั้นเท่านี้บัญญัติกันลงไปแล้วก็ยอมรับกันตามนั้นก็ใช้กันได้เนี่ยบัญญัติเรื่องเงินเรื่องทองหรืออย่างบัญญัติอย่างบอกว่าคนนี้เรียนไปถึงปีแล้วสอบชั้นนั้นชั้นนั้นแล้วจบ4ปีได้คะแนนเฉลี่ยเท่านั้นก็ให้ใบปริญญาบัตรแล้วก็เป็นบัณฑิตเนี่ยอย่างนี้ก็คำว่าบัณฑิตก็เป็นบัญญัติที่สำเร็จด้วยสมมติคือการยอมรับร่วมกันแต่ว่าความเป็นบัณฑิตที่แท้นั้นที่จริงมันเป็นคุณสมบัติในตัวคนเช่นความมีปัญญาความสามารถการที่จะคิดได้แก้ปัญหาได้การมีคุณธรรมความดีดำเนินชีวิตโดยชอบเป็นต้นอันนั้นคือความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงแต่เพื่อให้สังคมมนุษย์เนี่ยดำเนินไปได้มันต้องมีสมมติและสมมตินั้นก็ออกมาในรูปของการบัญญัติเพราะนั้นบัญญัติกับสมมติก็ไปด้วยกันแล้วสมมติบัญญัตินี้เป็นที่มาของอารยธรรมมนุษย์นั้นเรื่องของสมมติบัญญัตินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากอย่าเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลในพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบางคนพอพูดถึงสมมติแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องไม่จริงเหลวไหลอะไรไปเพราะนั้นต้องระวังเพื่อจะให้เห็นความยิ่งใหญ่ของสมมติและบัญญัติอีกประการหนึ่งก็ขอพูดถึงหลักพุทธศาสนาที่สำคัญผู้ที่เป็นองค์พระศาสดาตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นมาเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าแต่ว่าชาวพุทธนี่เรียนกันมาว่าพระพุทธเจ้านี่มีหลายแบบนะก็อาจจะแยกเป็น3แบบก็ได้4ประเภทก็ได้แต่ว่าทั่วไปก็จะใช้3ประเภทก็คือ1พระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วประกาศธรรมะตั้งพระศาสนาบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อให้คนจำนวนมากได้ตรัสรู้ตามได้ด้วยอันนี้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. พระพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแ ไม่ประกาศพระศาสนาไม่เผยแผ่ดำเพ็ญพุทธกิจให้คนอื่นได้ตรัสรู้ตามจำนวนมากเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เฉพาะตนแล้วก็สามท่านผู้ที่ไม่ได้ตรัสรู้เองแต่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้ตามเรียกว่าอนุพุทธะหรือสาวกพุทธะพุทธะที่เป็นสาวกหรือเป็นอนุก็คือตรัสรู้ตามในสามประเภทนี้ที่เราควรจะทราบในที่นี้ก็คือสองประเภทแรกคือความแตกต่างระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าย้ำอีกทีหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วบำเพ็ญพุทธกิจเผยแผ่พระธรรมให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามได้ด้วยเนี่ยคือทั้งได้ด้วยตนเองทั้งช่วยผู้อื่นให้รู้ด้วย 2. พระปัจเจกพุทธเจ้าตรัสรู้เฉพาะตัวไม่สามารถจะสอนผู้อื่นให้รู้ตามอันนี้เป็นความหมายง่ายๆแต่มันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นอีกอันความหมายอย่างนั้นพูดกับชาวบ้านเข้าใจแต่มีความหมายที่เป็นหลักการอีกอันหนึ่งบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้แต่รู้สัจธรรมแต่ไม่มีความสามารถในเชิงสมมติบัญญัติส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทั้งตรัสรู้สัจธรรมและมีความเชี่ยวชาญในเชิงบัญญัติธรรมด้วยอันนี้ที่พูดตอนนี้จะให้เห็นความสำคัญของสมมติบัญญัติว่าแค่ไหนทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียวพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็ตรัสรู้สัจธรรมเท่ากับพระพุทธเจ้านั่นแหละแต่ว่าท่านไม่มีความสามารถในเชิงบัญญัติธรรมเรื่องเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่จริงอาตมาคิดว่าต้องใช้เวลากันหลายชั่วโมงเพื่อจะพูดเรื่องนี้เพราะในแง่หนึ่งมันเท่ากับเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาหลายท่านคงเคยได้ยินว่าในพระพุทธศาสนานั้นสอนว่าสัจจะมีสองประเภทคือหนึ่งสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติคือการยอมรับร่วมกันหรือความจริงทางสังคมในหมู่มนุษย์เนี่ยใช่ว่าจะสื่อสารกันเนี่ยต้องรู้มีบัญญัติว่านี่เป็นโต๊ะนี่เป็นเก้าอี้นี่เรียกชื่อยังไงคนนั้นนายกนายขอเป็นต้นอันเนี้ยเป็นความจริงตามที่ยอมรับกันเป็นความจริงอย่างหนึ่งพุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเลยเป็นจริงยอมรับแล้วเรียกว่าสมมติสัจจะแล้วก็สองปรมัตถสัจจะปรมัตถสัจจะนี่ท่านแยกออกไปย่อยเป็นสองเป็นสภาวะสัจจะกับอริยสัจจะแต่ในที่นี้เราพูดกันง่ายๆเดี๋ยวโยมจะสับสนก็บอกหนึ่งมีสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติสองสภาวะสัจจะความจริงตามสภาวะอันนี้พระปัจเจกพุทธเจ้านะท่านได้อย่างเดียวท่านได้เฉพาะตัวสภาวะสัจจะก็เรียกว่าอริยสัจธรรมท่านตรัสรู้แต่ว่าในด้านสมมติสัจจะความฉลาดสามารถในเชิงบัญญัติท่านไม่มีเรื่องสมมติบัญญัติจึงเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องพระวินัยทั้งหมดที่พระสงฆ์อาศัยอยู่เนี่ยเป็นเรื่องสมมติบัญญัติทั้งสิ้นแล้วมันเป็นเรื่องไม่ใช่เหลวไหลแต่เป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังและถ้าใครปฏิบัติต่อเรื่องสมมติได้ถูกต้องคนนั้นจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมแท้จริงด้วยวิธีที่จะพิสูจน์คนที่บรรลุธรรมหรือไม่ในแง่หนึ่งก็คือดูที่การปฏิบัติต่อสมมติว่าถูกต้องหรือไม่ด้วยอันนี้หมายความมีวิธีหลายอย่างในการที่จะพิจารณาหรือประเมินวัดผลบุคคลที่ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมอันนั้นเรื่องสมมติบัญญัติมาเข้าคู่กับเรื่องของสภาวะเนี่ยก็เป็นทั้งหมดของพระพุทธศาสนาซึ่งเราสามารถพูดในแง่หนึ่งเพราะพุทธศาสนานั้นสามารถพูดได้หลายแบบนี่เพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อาตมาก็จะขอเล่าให้เห็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยได้ทรงปฏิบัติอย่างไร ทำไมจึงว่าพระองค์ได้ทั้งตรัสรู้สัจจะสี่ที่เป็นสภาวะสัจจะด้วยแล้วก็ทั้งทรงมีความสามารถในเรื่องสมมติบัญญัติด้วยเราก็มาเริ่มกันที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังเป็นต้นก็แปลว่าตถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามความจริงมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาของมันว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นพรั่งพร้อมเกิดขึ้นด้วยอาศัยปัจจัยพรั่งพร้อมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าได้มาค้นพบรู้ความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดานี้ก็เอามาเปิดเผยบอกกล่าวเล่าชี้แจงอธิบายวางเป็นหลักให้อันนี้แหละนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ทรงรู้เข้าใจความจริงแล้วก็ทรงได้ประโยชน์จากการรู้ความจริงนี้ก็คือพระองค์มีพระหฤทัยที่หลุดพ้นพ้นจากทุกข์พ้นจากกิเลสมีความสุขแท้สมบูรณ์พระองค์ได้ประโยชน์แล้วเมื่อพระองค์ได้ประโยชน์ด้วยการตรัสรู้ธรรมะพระองค์ก็ต้องการที่จะให้คนอื่นได้รับประโยชน์บ้างนี่พระพุทธเจ้าต้องการให้คนอื่นได้ประโยชน์พระองค์ก็ที่สั่งสอนชี้แจงแนะนำไปแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไปแนะนำสั่งสอนไปทีละคนละคนเนี่ยวันหนึ่งอาจจะไม่ได้สักคนหนึ่งเพราะว่าพระองค์ต้องเสด็จเดินทางบางทีไปเมืองหนึ่งได้กินเวลาอาจจะหลายวันก็ได้กว่าจะได้สักคนได้สักกลุ่มสักหมู่หนึ่งช้าหรือเกินกินเวลามากมายแล้วคนเหล่านั้นน่ะหลายคนฟังคำสอนของพระองค์เลื่อมใสแต่เขายังไม่รู้เข้าใจแจ่มแจ้งเต็มที่รู้เข้าใจเป็นส่วนหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปที่อื่นซะแล้วเขาก็เลยตันจบอยู่แค่นั้นหรือบางทีเขาก็เลยค่อยๆลืมค่อยๆเลือนจางหายไปอย่างความที่จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพอห่างพระพุทธเจ้าไปอยู่ในกลุ่มคนเดิมก็เดี๋ยวก็ถูกกลืนไปอีกก็กลายเป็นอย่างเก่าดังนั้นการปฏิบัติพุทธกิจของพระองค์เนี่ยก็จะได้ผลน้อยก็จึงมีคำถามว่าแล้วจะทำยังไงให้การบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ผลดีตรงนี้แหละเรื่องมันจะมาถึงเรื่องสมมติแหละนี่เมื่อมีคนที่ฟังพระพุทธเจ้าเลื่อมใสอยากจะรู้มากขึ้นอยากจะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ได้ฟังพระองค์อยู่เสมอก็ติดตามพระองค์ไปพอติดตามพระองค์อยู่กันมากๆขึ้นนี่ก็เกิดเป็นชุมชนขึ้นมาพอเกิดเป็นชุมชนจะอยู่ได้ดีพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะทรงสั่งสอนท่านเหล่านี้ให้ได้ผลดีก็จะต้องมีการจัดระบบระเบียบจัดระบบชุมชนจัดระบบความเป็นอยู่จัดสถานที่เป็นต้นให้เป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อเกื้อหนุนต่อการที่เขาจะปฏิบัติได้ผลดีเรียกว่าได้เจริญไตรสิกขาได้ผลนั่นเองนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ทำให้การมาอยู่ร่วมกันเกิดเป็นชุมชนขึ้นมาแล้วต้องมีระเบียบการจัดตั้งวางระบบระเบียบนั้นเรียกว่าวินัยแต่ว่าสิ่งที่ต้องการนั่นคืออะไรเมื่อกี้บอกแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะแล้วก็จะให้คนอื่นเนี่ยได้รู้เข้าใจธรรมะด้วยอย่างพระองค์นั้นจุดมุ่งหมายเนี่ยอยู่ที่ธรรมะก็คือการตรัสรู้ธรรมได้ประโยชน์จากธรรมประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยตัวประโยชน์ที่แท้จริงแต่คนจะได้ประโยชน์จากธรรมะอย่างไรถ้าไม่มีการจัดตั้งวางระบบพระพุทธเจ้าก็จัดตั้งวางระบบให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันชุมเป็นชุมชนเนี่ยมีกฎระเบียบต่างๆในการที่จะมีความสัมพันธ์กันในทางที่เกื้อกูลกันไม่ขัดแย้งไม่ขัดขวางซึ่งกันและกันในการที่จะก้าวไปสู่จุดหมายในการที่จะประพฤติปฏิบัติในการที่จะเจริญไตรสิกขาแล้วก็ให้สภาพความเป็นอยู่เช่นเรื่องปัจจัย4นี่เกื้อหนุนด้วยการหาเลี้ยงชีพเป็นต้นก็ต้องให้มีลักษณะที่เกื้อหนุนไม่ใช่มาขัดขวางทำให้วุ่นวายท ทำให้เกิดความขัดแย้งแล้วการสัมพันธ์กับชุมชนภายนอกก็เช่นเดียวกันในที่สุดก็เลยต้องเกิดเป็นระบบการจัดตั้งวางแบบแผนระเบียบชุมชนขึ้นมาอันนี้ก็เกิดเป็นวินัยขึ้นมาวินัยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผนกฎกติกาในการอยู่กันเป็นสังคมเป็นชุมชนที่จะให้ชุมชนนั้นเป็นสภาพเอื้อต่อชีวิตของแต่ละคนในการที่จะปฏิบัติกิจเพื่อเข้าถึงจุดหมายที่เรามุ่งประสงค์ร่วมกันนั้นนี่ในวินัยนี่เป็นเรื่องการจัดตั้งกฎกติกาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่บัญญัติบัญญัติก็อยู่ที่การยอมรับร่วมกันที่เรียกว่าสมมติเท่านั้นนั้นพระสงฆ์ที่มาอยู่ด้วยกันเหล่านี้เริ่มจากแต่ตัวเองพระพุทธเจ้าก็ให้มีการยอมรับเข้าหมู่นะเรียกว่าเป็นพระภิกษุแล้วการที่จะเป็นสำเร็จเป็นพระภิกษุต้องมีวิธีการอุปสมบทอย่างนี้อย่างนี้ระเบียบแบบแผนกฎกติกาในการอุปสมบทการบวชนั้นก็เป็นบัญญัติซึ่งตั้งอยู่บนฐานของสมมติคือการยอมรับร่วมกันพระที่เกิดมาโดยทำนองนี้รวมกันก็เรียกว่าสมมติสงฆ์คือสงฆ์โดยมติร่วมกันโดยการยอมรับร่วมกันแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงนั้นก็คือเพื่อให้แต่ละคนมีชีวิตที่ดีงามบุคคลที่มีชีวิตที่ดีงามได้ประโยชน์จากธรรมะนี้เราเรียกว่าเป็นอริยะเป้าหมายก็คือทำคนแต่ละคนนั้นให้เป็นอริยะแล้วคนที่เป็นอริยะนี่รวมกันก็เรียกว่าอริยสงฆ์การที่เรามีสมมติสงฆ์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างสมมติสงฆ์อย่างน้อยในตอนแรกก็พระพุทธเจ้าทรงเป็นอริยะแล้วก็ทรงรู้ว่าผู้ที่เป็นอริยะนั้นมีชีวิตจิตใจอย่างไรควรจะอยู่อย่างไรพระองค์ก็วางระเบียบแบบแผนกฎกติกาให้พระที่ยังอยู่ในขั้นที่ยังไม่ได้เป็นอริยะยังไม่ได้เข้าถึงธรรมเนี่ยแต่มาด้วยกฎกติกาด้วยวินัยเนี่ยมามีชีวิตเรียนแบบอริยสงฆ์สมมติสงฆ์ก็มีชีวิตที่เรียนแบบอริยสงฆ์เรียนแบบโดยอาศัยอะไรโดยอาศัยวินัยคือกฎเกณฑ์กติกาชุมชนที่วางไว้นะชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เช่นเป็นชีวิตที่พึ่งพาอาศัยวัตถุน้อยทำประโยชน์แก่ชุมชนในทางจิตใจและปัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้พร้อมทั้งให้อยู่ในชุมชนที่มีสภาพความสัมพันธ์เป็นต้นที่เกื้อหนุนต่อการประพฤติปฏิบัติการเจริญไตรสิกขาของแต่ละท่านแต่ละบุคคลก็กลายไปว่าเนี่ยสองส่วนนี้มาสัมพันธ์กันพระพุทธเจ้าตั้งสมมติสงฆ์โดยให้มีชีวิตเรียนแบบอริยสงฆ์และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระภิกษุโดยสมมตินั้นพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นพระอริยะนั้นสมมติสงฆ์นี้ก็เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างอริยสงฆ์ขึ้นมาสมมติสงฆ์ก็คู่กับอริยสงฆ์แล้วพร้อมกันนั้นเราก็จะเห็นว่าวินัยก็คู่กับธรรมะสมมติสงฆ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยอาศัยวินัยแล้วอริยสงฆ์ก็เกิดขึ้นโดยธรรมเราจะเป็นอริยะก็โดยธรรมโดยที่ได้ประพฤติปฏิบัติทำคุณสมบัตินั้นให้เกิดขึ้นในตนเองทำศีลให้มีในตนทำสมาธิให้มีในตนทำปัญญาให้มีในตนพอเจริญขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นอริยะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยพระแต่ละองค์ก็อยู่ในสมมติสงฆ์ตอนนี้โยมก็พอจะเห็นแล้วว่าเรื่องของสมมติมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรหนึ่งในแง่สมมติสัมพันธ์กับสภาวะความเป็นจริงธรรมะสัมพันธ์กับวินัยและเรื่องสมมตินี้ก็สัมพันธ์กับเรื่องสังคมแต่เป็นตัวชักนำให้สังคมนี้ไปบรรจบกับธรรมะพูดมาแค่นี้ก็บางท่านก็อาจจะพอนึกออกแล้วว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแต่อยากจะให้ชัดยิ่งขึ้นก็ขอทวนอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมพระองค์ได้ประโยชน์จากธรรมะที่มีอยู่เป็นความจริงตามธรรมดาพระพุทธเจ้าจะเกิดไม่เกิดมันก็มีอย่างนั้นพระองค์ตรัสรู้พระองค์ก็ได้ประโยชน์จากธรรมะพระองค์ก็ต้องการให้คนอื่นได้ประโยชน์บ้างแต่จะให้คนอื่นจำนวนมากได้ประโยชน์จะต้องมีระบบขึ้นมาโดยการใช้วินัยคือการจัดตั้งวางบัญญัติกฎกติกาต่างๆเป็นต้นแล้วก็เกิดชุมชนที่เรียกว่าสมมติสงฆ์ขึ้นมาสมมติสงฆ์นั้นก็เรียนแบบอริยสงฆ์และเป็นเครื่องมือในการสร้างอริยสงฆ์ด้วย เป็นอันว่าเรามีวินัยขึ้นมาเพื่ออะไรก็เพื่อธรรมะพระพุทธเจ้าต้องการให้คนเข้าถึงธรรมะได้ประโยชน์จากธรรมะก็คือก็จึงจัดตั้งวางระบบแบบแผนจัดตั้งชุมชนอะไรต่างๆขึ้นมาวินัยก็เกิดมีขึ้นวินัยก็คู่กับสมมติสงฆ์แล้ววินัยก็จะช่วยให้สมมติสงฆ์เนี่ยได้เป็นแหล่งที่จะสร้างอริยสงฆ์ต่อไปวินัยก็เป็นเครื่องมือที่จะได้ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงธรรมะต่อไปอาศัยธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะพระองค์ก็จึงบัญญัติวินัยบัญญัติวินัยเพื่อช่วยให้คนเข้าถึงธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นวัตถุประสงค์ของวินัยแล้ววินัยก็ต้องอาศัยธรรมะในการจัดตั้งเป็นฐานด้วยเพราะว่าธรรมะก็คือความจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าเราจัดตั้งวางระบบในสังคมนี้ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามหลักเหตุปัจจัยตามหลักเหตุผลเป็นต้นชุมชนนี้แม้แต่กฎกติกาที่วางมันก็ไม่มั่นคงและไม่เกิดผลสมความมุ่งหมายเพราะนั้นการจัดตั้งวินัยคือระบบสมมติของมนุษย์เนี่ยจะวางได้ดีต้องเกิดจากการรู้ธรรมะคือความจริงของธรรมชาติอย่างท่องแท้เพราะนั้นธรรมะจึงเป็นฐานของวินัยแล้วการที่วางวินัยทั้งหมดจัดตั้งทั้งหมดก็เพื่อให้คนเนี่ยได้พัฒนาตัวไปสู่การเข้าถึงธรรมะเราจึงบอกว่าวิธรรมะเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายของวินัยพูดมาตอนนี้ก็มองให้เห็นในแง่ของพระพุทธศาสนาโดยยกเรื่องการตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมาเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ขอโยงอีกทีหนึ่งธรรมะเนี่ยเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมดาเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาวะเป็นเรื่องของธรรมชาติส่วนวินัยนั้นเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของสมมติอันนี้จะต้องจับให้ดีวินัยเนี่ยเป็นเรื่องสมมติทางนั้นตั้งแต่บวชพระก็สมมติวินัยแต่ละข้อที่ว่าทำอย่างนั้นแล้วมีความผิดอย่างนั้นก็เป็นสมมติทางนั้นแต่บอกแล้วว่าด้วยสมมตินี่แหละจึงทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่เป็นพุทธเจ้าในแค่ปัจเจกพุทธเจ้าแต่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนเรานะมนุษย์นั้นอยู่ในสังคมเราจะดำรงสังคมได้ดีเนี่ยเราจะต้องชำนาญในเรื่องสมมติแต่คนที่จะสมมติได้สำเร็จจะต้องเป็นคู่รู้สภาวะคือเข้าถึงความจริงด้วยถ้าไม่เข้าถึงตัวธรรมะคือความจริงมันก็จัดตั้งวินัยระบบแบบแผนในสังคมไม่ได้ดีเหมือนกับคนไม่รู้ความจริงของกฎธรรมชาติไม่รู้ความจริงธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของสังคมจะมาวางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีทางอาชญาวิทยาหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ผลจริงนะก็เราจึงตั้งพยายามคิดทฤษฎีขึ้นมาทฤษฎีก็คือผลงานแห่งความคิดของมนุษย์ที่พยายามเข้าถึงความจริงของธรรมชาติอันนี้ได้มาในระดับหนึ่งแล้วก็มาตั้งเป็นทฤษฎีกันขึ้นมาแต่ถ้าทฤษฎีนั้นไม่ถูกต้องตามตัวธรรมะคือความจริงที่แท้ของธรรมชาตินะทฤษฎีนั้นก็ไม่ได้ผลจริงนั้นเป้าหมายของเราที่แท้ก็คือการเข้าถึงตัวธรรมะนี่แหละธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยที่จะทำให้เราสามารถมาวางสมมติบัญญัติต่างๆในสังคมของเราได้ผลดีเรื่องของเศรษฐศาสตร์เรื่องของการเมืองรัฐศาสตร์เรื่องอะไรต่างๆสังคมวิทยาเนี่ยก็เป็นเครื่องของการพยายามเข้าถึงความจริงที่แท้แล้วก็เอามาบัญญัติจัดตั้งในสังคมมนุษย์เพื่อจะให้เกิดผลที่แท้จริงแก่ชีวิตและสังคมแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ไม่เข้าถึงตัวธรรมะความจริงที่แท้นั้นการจัดตั้งวางระบบทั้งหลายเนี่ยมันไม่สามารถให้เกิดผลที่ดีแท้จริงแก่มนุษย์ได้ไม่เกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงได้เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียววินัยก็เลยเป็นตัวที่มาประสานว่าทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยเอาประโยชน์จากธรรมชาติหรือความจริงได้ความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เราเรียกว่าสภาวะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วพร้อมกันนั้นมนุษย์เนี่ยอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติแล้วมนุษย์มาสัมพันธ์กันก็เกิดเป็นสังคมขึ้นมาสังคมมนุษย์นี้ก็อยู่ในท่ามกลางของธรรมชาตินั่นแหละแต่สังคมมนุษย์นี้ไม่ได้เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงจากธรรมชาตินั้นบางทีมนุษย์ก็หลงเพลิดเพลินไป แล้วก็แปลกแยกจากธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดปัญหามากมายเรามองเป็นสองอย่างคือหนึ่งธรรมชาตินี่ด้านหนึ่งแล้วสองสังคมนี่ด้านหนึ่งแล้วมันมีอะไรตัวเชื่อมอยู่กลางก็คือมนุษย์มนุษย์แต่ละคนละคนเนี่ยมันมีสองด้านอยู่ในตัวด้านหนึ่งของมนุษย์คือชีวิตมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตและชีวิตนี่เป็นธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติเป็นไปตามกฎธรรมชาติระบบการหายใจระบบการย่อยอาหารอะไรต่ออะไรของเราแต่ละคนเนี่ยจะเป็นคุณกอคุณขออะไรก็ตามเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นมนุษย์แต่ละคนนี่ด้านหนึ่งเป็นชีวิตซึ่งเป็นธรรมชาติพร้อมกันนั้นอีกด้านหนึ่งแต่ละคนนี่เป็นบุคคลเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมบุคคลนี่เป็นส่วนประกอบของสังคมมนุษย์นี่เป็นตัวเชื่อมกลางระหว่างธรรมชาติกับสังคมเพราะว่าด้านหนึ่งเขาเป็นชีวิตเขาก็เชื่อมธรรมชาติเข้ามาอีกด้านหนึ่งเขาเป็นบุคคลเขาก็เชื่อมสังคมเข้ามาอันนี้ถ้าเขาอยู่ดีเนี่ยเขาต้องไม่แปลกแยกจากทั้งสองด้านเขาจะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมชาติคือตัวธรรมะแล้วเขาจึงจะทำให้สังคมของเขาอยู่ดีได้ด้วยและชีวิตของเขาก็อยู่ดีไปได้ยกตัวอย่างบ่อยๆซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายดีเนี่ยอย่างคนกินอาหารเนี่ยก็กินในความหมายสองอย่างกินอาหารในแง่เป็นบุคคลกับกินอาหารในแง่เป็นชีวิตชีวิตมันก็มีความต้องการบุคคลก็มีความต้องการบุคคลนั้นอยู่ในสังคมต้องการยังไงต้องการฐานะต้องการความโก้เก๋ต้องการแสดงตัวว่าฉันมั่งฉันมีอะไรเป็นต้นนี่อย่างหนึ่งแล้วหลายคนก็กินอาหารเพื่อสนองความต้องการของบุคคลนะก็แข่งการอวดโก้อะไรต่ออะไรกันอีกด้านหนึ่งพร้อมกันนั้นมนุษย์เป็นชีวิตเขากินอาหารเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเขากินเพื่อให้ร่างกายของเขาแข็งแรงมีชีวิตอยู่ได้ซ่อมแซมส่วนสึกหรอแล้วทำให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปเนี่ยเราลองดูอันไหนเป็นความต้องการที่แท้จริงของคนการกินอาหารในความต้องการที่แท้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ชีวิตหรือชีวิตบุคคลเราก็บอกว่าที่แท้มันอยู่ที่ชีวิตแล้วกี่คนที่กินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตคนจำนวนมากนะกินเพียงเพื่อต้องการเพียงเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเท่านั้นเองกินเพื่อให้เห็นว่าโก้เก๋อร่อยอร่อยและอะไรเป็นเรื่องของบุคคลแต่เขาไม่เคยคำนึงถึงชีวิตเขาเลยว่าชีวิตเขาเนี่ยต้องการอาหารเพื่ออะไรต้องการอาหารอย่างไรต้องการอาหารแค่ไหนนะแล้วคนไหนฉลาดกว่ากันระหว่างคนที่กินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตกับคนที่กินเพื่อต้องการเพื่อสนองความต้องการของบุคคลถ้าเราใช้ปัญญาสักหน่อยอย่างที่พระท่านให้พิจารณาว่าเออพิจารณาแล้วโดยแยบคายจึงฉันอาหารนี้ว่าที่ฉันนี้ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่เพลิดเพลินสนุกสนานอริดอร่อยโก้เก๋แสดงฐานะกันแต่กินเพื่อจะให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ร่างกายมีสุขภาพดีจะได้เกื้อกูลกับชีวิตอันดีงามจะได้เอาร่างกายนี้ไปทำสิ่งที่ดีงามเราไปใช้ปฏิบัติธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ไปศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นอันนี้แค่นี้เราก็ถ้าได้คิดสักหน่อยเราก็จะเห็นว่าอ๋อที่แท้ในการกินอาหารเพื่อสนองความต้องการของชีวิตถ้าคนที่ฉลาดก็จะกินอาหารเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเป็นอันดับหนึ่งแล้วต่อจากนั้นก็ยอมรับกระแสค่านิยมในสังคมว่าคนเขาวัดฐานะกันอย่างนี้ก็กินพอไม่ให้เขาดูถูกเรานะอะไรอย่างนี้นะก็กินไปแต่ว่ามันจะสิ้นเปลืองน้อยแล้วไม่เกิดโทษคนที่กินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลนี้จะเกิดโทษชีวิตของตัวเองก็ไม่ได้สนองความต้องการชีวิตก็แย่กินเข้าไปแล้วสนองความต้องการของบุคคลแล้วร่างกายกับทรุดโทรมเสียสุขภาพนะเพราะกินอาหารโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพแต่เอาอร่อยอร่อยเป็นต้นหรือเอาโก้เอาเก๋เป็นเกณฑ์กินอาหารมื้อละหมื่นละแสนแต่ละเสร็จแล้วสุขภาพเสื่อมโทรมนะแล้วก็เบียดเบียนกันในสังคมแย่งชิงกันมาก เพราะต้องเอาให้มากในขณะที่กินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตที่เป็นธรรมชาตินั้นแค่ร้อยบาทแต่กินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลในเชิงสังคมนี่อาจจะกินตั้งหมื่นบาทอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็เบียดเบียนกันในสังคมมากแล้วก็เอาจากธรรมชาติแวดล้อมทำลายธรรมชาติให้เสื่อมโทรมนี่ก็เป็นตัวอย่างศาสตร์ต่างๆเนี่ยมักจะแยกขาดออกไปเช่นพิจารณาเป็นศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ก็มองมนุษย์ในแง่เป็นบุคคลเป็นสมาชิกของสังคมเขาจะพิจารณากันแต่ในแง่ของบุคคลเท่านั้นเองไม่เคยเข้าถึงชีวิตเพราะนั้นพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องสมมติเนี่ยเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้ว่าเรื่องของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหนึ่งวินัยการบัญญัติจัดตั้งและการที่เราจัดตั้งนี้เพื่อให้มนุษย์เนี่ยได้รับประโยชน์จากตัวความจริงของธรรมชาติคือธรรมะเพราะนั้นจะต้องวางให้สอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติสองสมมตินั้นมีขึ้นเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์กับสังคมเช่นในการสื่อสารจะได้พูดจากันรู้เรื่องแล้วที่สำคัญก็คือเพื่อให้เราเนี่ยเอาประโยชน์จากธรรมชาติได้และสมมตินั้นจึงเป็นเรื่องของคนที่ฉลาดจะยกตัวอย่างสักอันหนึ่งให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยใช้วินัยคือระบบสมมติเนี่ยมาเอาประโยชน์จากความจริงของธรรมชาติอย่างไรพระพุทธศาสนาเนี่ยอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องกรรมกรรมมีสองอย่างกรรมตามธรรมะกับกรรมตามวินัยโยมเนี่ยมักจะมองกันไปด้านเดียวกรรมต้องมองให้ครบนะถ้าจะปฏิบัติพุทธศาสนาให้ถูกกรรมมีสองอย่างกรรมโดยธรรมคือกรรมตามกฎธรรมชาติว่าที่ท่านเปรียบเทียบว่าปลูกมะม่วงเกิดเป็นมะม่วงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทำดีเกิดดีทำดีเกิดผลดีทำชั่วเกิดได้ชั่วอะไรได้ความชั่วอะไรอย่างนี้นะนี่เป็นเรื่องของกรรมตามกฎธรรมชาติหรือโดยธรรมนี่มันมีกรรมอีกอย่างหนึ่งโดยวินัยกรรมโดยวินัยก็เป็นกรรมจัดตั้งเป็นกรรมโดยบัญญัติพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าพระภิกษุรูปนี้ทำความผิดอย่างนี้ไม่ยอมรับเอาเข้าที่ประชุมสงฆ์พิจารณาโทษหรือทำสิ่งไม่ดีอย่างนี้นำเข้าที่ประชุมแล้วที่ประชุมมีมติลงโทษทำนิฆกรรมนี่เรียกว่ากรรมตามวินัยกรรมตามวินัยนี่เป็นเรื่องสมมติไม่มีจริงในกฎธรรมชาติแต่ว่าเป็นบัญญัติตามวินัยเพื่อหนุนธรรมะเพื่อให้ความเป็นจริงของธรรมชาตินี่เกิดผลที่ดีแก่สังคมมนุษย์แล้วกรรมนี้ที่เป็นสมมตินี้ก็กลายเป็นจริงนะอันนี้มองให้ดีนะกรรมที่เป็นสมมติที่เป็นนิฆกรรมน่ะเป็นจริงพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าเขาทำชั่วอย่างนั้นแล้วปล่อยเขาไปเถอะแล้วต่อไปเขารับผลกรรมเองอันนี้ต้องระวังนะจะเป็นลัทธิแล้วแต่โชคไม่ใช่พุทธศาสนาพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบัญญัติกรรมไว้ให้เสร็จบอกคุณมีกรรมโดยธรรมชาติแล้วฉันยังบัญญัติกรรมโดยสมมติทางวินัยให้คุณอีกนะอันนี้กรรมทางวินัยนี่มันคืออะไรนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เช่นพระภิกษุทำความผิดท่านไม่รอหรอกบอกว่าจะรอให้พระองค์นี้ได้รับผลกรรมตามกฎกรรมนะตามกฎแห่งกรรมพระท่านรอที่ไหนท่านเอาเข้าที่ประชุมเลยจัดการเลยพิจารณาโทษลงนิฆกรรมนี่กรรมของสงฆ์ในกรรมโดยสมมติเนี่ยตอนนี้แล้วกรรมโดยสมมติเนี่ยมันโยงกับกรรมตามกฎธรรมชาติอย่างไรก็คือความฉลาดของมนุษย์เนี่ยที่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วรู้ความประสงค์ของมนุษย์ว่าจะให้สังคมชุมชนของตนอยู่ดีเราจะต้องอยู่กันยังไงแล้วเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับผลแล้วมนุษย์ไม่ใช่เป็นเหมือนอย่างก้อนหินก้อนดินน้ำไหลหรือไม่ใช่เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเนี่ยจะได้ไปรอไม่ได้ใช้สติปัญญาใช่ไหมถ้ามนุษย์มีสติปัญญาก็สติปัญญาของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกฎธรรมชาติใช่หรือเปล่าเป็นรูปธรรมนามธรรมใช่ไหมเนี่ยปัญญามนุษย์นี่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในกฎธรรมชาติอยู่แล้วเป็นปัจจัยฝ่ายมนุษย์แล้วเป็นปัจจัยตัวสำคัญซะด้วยนอกจากนั้นมนุษย์มีเจตจำนงมีเจตนาเจตนามนุษย์นี่มีคุณภาพมีคุณสมบัติ มีเจตนาดีเจตนาร้ายเจตนาประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะหรือเจตนาประกอบด้วยกุศลธรรมมีเมตตากรุณามีศรัทธาเป็นต้นนะมนุษย์มีเจตนามีปัญญาแสดงว่ามนุษย์นี่จะเป็นปัจจัยตัวสำคัญในกระบวนการของธรรมชาติเราจะทิ้งปัญญาและเจตนาที่ดีของเราไปทำไมเราก็เอาปัญญาและเจตนาของเราเนี่ยเข้ามาเสริมเข้าไปในกระบวนการกฎธรรมชาติเราก็จัดตั้งกรรมของเราตามวินัยขึ้นมาพอทำกรรมสมมติตามวินัยปั๊บไอ้กรรมที่ทำนั้นการกระทำของมนุษย์ที่เกิดจากปัญญาเจตนาก็เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเหตุปัจจัยของธรรมชาติทันทีเลยมันก็ช่วยให้กระบวนการกฎธรรมชาตินั้นมันดำเนินไปในทิศทางที่มนุษย์ต้องการที่มนุษย์มีปัญญาและมีเจตนาดีต้องการนั้นในมนุษย์มีความสามารถอันนี้จึงได้จัดตั้งวางระบบสมมติในทางสังคมขึ้นมาเพื่อเอาประโยชน์จากกระบวนการของเหตุปัจจัยในธรรมชาติเอากระบวนการธรรมชาติมารับใช้มนุษย์เพราะนั้นวินัยก็คือเทคโนโลยีทางสังคมนั่นเองนะอย่างนักวิทยาศาสตร์นี่เขาเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติฝ่ายวัตถุใช่ไหมเขาก็เรียนรู้เรื่องธรรมชาติความลับของธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาติเขาก็ประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อจะไปดำเนินการตามกฎธรรมชาตินั่นแหละแต่ในวิถีทางที่มนุษย์ต้องการเทคโนโลยีก็เป็นเครื่องมือของมนุษย์ที่สนองเจตนาและปัญญาของมนุษย์ในการที่เข้าไปร่วมในกระบวนการของกฎธรรมชาติให้เกิดผลที่มนุษย์ต้องการแต่ถ้ามนุษย์เจตนาไม่ดีก็ไม่รับประกันทีนี้สำคัญว่ามนุษย์เวลาเนี้ยมีเทคโนโลยีฝ่ายวัตถุด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ความรู้ฝ่ายวัตถุเนี่ยมีเจตนาที่ร้ายก็คือต้องการพิชิตธรรมชาติไอ้เจตนานี่มันเป็นอกุศลกรรมนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดโทษร้ายแก่มนุษย์เองมันไม่ได้เป็นเจตนาเกื้อกูลและปัญญาก็ไม่พอมนุษย์ที่รู้วิทยาศาสตร์ก็รู้ไม่ทั่วถึงรู้เหตุปัจจัยด้านนี้ไม่รู้ด้านโน้นรู้แต่ไอ้วิธีทำให้สำเร็จวัตถุประสงค์เฉพาะของตัวเองแต่การกระทำของตัวเองที่ทำไปแล้วนี่เกิดผลสะท้อนไปยังเหตุปัจจัยส่วนอื่นองค์ประกอบในธรรมชาติอย่างอื่นมันเป็นอย่างไรมนุษย์ไม่ได้ตามไปดูพอได้ผลที่ตัวต้องการด้วยเทคโนโลยีอย่างนี้พิชิตธรรมชาติได้เพราะอีก10ปีข้างหน้าไอ้ด้านอื่นที่มันส่งผลสะท้อนเป็นคลื่นไปน่ะมันออกไปในธรรมชาติมันตีกลับมาเอามนุษย์ย่ำแย่ไปเลยนี่ก็เกิดจากการที่มนุษย์เนี่ยมีปัจจัยตัวปัญญากับเจตนาที่ไม่เพียงพอปัญญารู้ไม่ทั่วตลอดแล้วก็เจตนาร้ายคือต้องการจะพิชิตเอาชนะธรรมชาติอันนั้นเป็นเทคโนโลยีฝ่ายวัตถุทีนี้เทคโนโลยีในทางสังคมก็อย่างเงี้ยคือมนุษย์รู้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วก็มนุษย์นี่มีปัญญามีเจตนาของตัวเองซึ่งเป็นปัจจัยอันหนึ่งในกระบวนการธรรมชาตินี้มนุษย์นี่เป็นปัจจัยพิเศษในระบบธรรมชาตินะพุทธศาสนาถือว่าอันนี้สำคัญมากคือมันเป็นองค์ประกอบในธรรมชาติพิเศษที่พัฒนาได้ไม่เหมือนอย่างองค์ประกอบอื่นอย่างก้อนดินก้อนหินน้ำหรือว่าจิ้งจกตุ๊กแกอย่างที่ว่าเมื่อกี้น่ะมันพัฒนาไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นมันก็ไปทำอะไรในกระบวนการธรรมชาติไม่ค่อยได้นี่มนุษย์เรานี่พิเศษเลยฝึกฝนพัฒนาได้ถ้าเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เกิดมาอย่างหนึ่งตายไปอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนจิ้งจกตุ๊กแกแม้แต่ช้างมาเกิดมาอย่างไรตายไปอย่างนั้นนี่มนุษย์นี่สามารถสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้เลยเป็นโลกมนุษย์ต่างหากจากโลกของธรรมชาติเรียกว่าเป็นสังคมนี่แหละมนุษย์ก็จะใช้ปัญญาของตัวเองเนี่ยเข้าไปเอาประโยชน์จากระบบของธรรมชาติได้วินัยเนี่ยมนุษย์จะจัดสรรด้วยการเอาองค์ประกอบหรือปัจจัยฝ่ายตัวเองคือปัญญาและเจตจำนงและการกระทำความจัดเจนต่างๆเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนร่วมในกระบวนการของธรรมชาติเพื่อผันให้กระบวนการของธรรมชาตินั้นเป็นไปในทิศทางที่ตนต้องการได้แต่ทั้งนี้อย่างที่ว่านะต้องมีปัญญารู้เข้าใจถึงธรรมะตัวความจริงนั้นทั่วตลอดจริงๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีเจตนาที่ดีนี่ถ้าเรามีเจตนาที่ดีต่อสังคมก็อย่างที่ว่าและนี้เราก็เลยให้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงทรงสอนกรรมสองอย่างกรรมทางธรรมะนั่นไปตามกฎธรรมชาติแต่ทำไมเราจะต้องไปรอให้กฎธรรมชาติมันมีผลอย่างนั้นล่ะมนุษย์มีความสามารถนี่มีสติปัญญาก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นปัจจัยพิเศษด้วย เมื่อรู้ปัจจัยอื่นในธรรมชาติแล้วก็เอาปัจจัยฝ่ายมนุษย์เนี่ยเข้าไปใส่เข้าไปไปร่วมในกระบวนการธรรมชาติกระบวนการธรรมชาติก็เกิดผลที่มนุษย์พึงประสงค์เป็นผลดีกับสังคมมนุษย์ทันทีเลยนั้นจึงอย่างบอกที่บอกเมื่อกี้มีพระประพฤติผิดเนี่ยถ้าไม่รอหรอกนี่ญาติโยมที่พูดคนไหนพูดว่าโอ้ยก็รอเดี๋ยวกรรมก็ให้ผลของมันเองเนี่ยแสดงว่าไม่รู้หลักพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนกรรมในทางวินัยนี่ก็เพื่อให้มนุษย์เนี่ยใช้สติปัญญาเจตนาที่ดีของตัวเองเนี่ยเอาไอ้กรรมที่เป็นสมมติเนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการเหตุปัจจัยของกฎธรรมชาติกรรมตามวินัยก็ทำให้กรรมกฎแห่งกรรมที่เป็นฝ่ายธรรมหรือฝ่ายสภาวะฝ่ายธรรมชาติเนี่ยมันเกิดผลที่มันควรจะเป็นแต่ทั้งนี้เงื่อนไขอยู่ที่เจตนาและปัญญาของมนุษย์นั้นหนึ่งปัญญาเพียงพอไหมสองเจตนาดีไหมแต่สำหรับพระพุทธเจ้านี่ก็เราก็เคารพนับถือพระองค์ว่าทรงตรัสรู้ธรรมะโดยสมบูรณ์แล้วนั้นการที่พระองค์บัญญัติวินัยจัดตั้งระบบขึ้นมาเช่นจัดตั้งกรรมตามวินัยเนี่ยทำด้วยพระปัญญาที่สมบูรณ์แล้วฉะนั้นระบบสมมติของพระองค์เนี่ยจึงเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการที่เอาเข้าไปร่วมในกฎธรรมชาติให้เกิดผลที่ดีแก่สังคมมนุษย์อันนี้มนุษย์ปัจจุบันก็เช่นเดียวกันก็ต้องใช้หลักนี้แหละก็คือ1ต้องรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติตัวธรรมะตัวสภาวะตัวธรรมชาติสองจากความรู้เข้าใจนั้นมาจัดตั้งวางระบบสมมติโดยบัญญัติกฎกติกาเป็นต้นเพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมของตนเองแล้วตรงนี้ก็คือเป็นการที่วินัยเนี่ยมาประสานธรรมชาติกับสังคมมนุษย์อย่างมนุษย์เราพัฒนาตัวเองอย่างที่ว่าเมื่อกี้เพียงว่ากินสนองความต้องการของชีวิตด้านหนึ่งสนองความต้องการของบุคคลอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาเราพัฒนาเด็กถูกให้การศึกษาที่ถูกเด็กก็จะเริ่มรู้แล้วเขาจะไม่แปลกแยกกับธรรมชาติแต่การศึกษาปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงก็คือทำให้คนแปลกแยกกับธรรมชาติเอาไปด้านเดียวไปด้านบุคคลก็บุคคลสุดตรงไปเลยนั้นเด็กก็ไม่รู้จักว่าแม้แต่กินว่าไอ้ที่เรากินนี่กินเพื่ออะไรถามทุกอย่างต่อไปอย่างพระนี่ต้องถามหมดเธอกินเพื่ออะไรวัตถุประสงค์ที่แท้ตอบให้ได้นะถ้าตอบไม่ได้ท่านเรียกว่ากินด้วยโมหะต้องกินด้วยปัญญาพอกินด้วยปัญญาแล้วเกิดอะไรก็เกิดความพอดีพอปัญญาเป็นตัวบอกจุดประสงค์เป็นตัวกำหนดขอบเขตปริมาณทุกอย่างอย่างเราบอกว่ากินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจะไปได้ไปดำเนินชีวิตที่ดีงามทำร่างกายชีวิตนี้ไปใช้ประโยชน์เลยเนี่ยพอเรากินเพื่อสนองความต้องการของชีวิตนี่มันเกิดจากปัญญามันจะรู้เลยว่ากินแค่ไหนพอปริมาณอาหารก็พอดีประเภทของอาหารก็พอดีเพราะเรามีจุดหมายแต่ถ้ากินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลนั้นมันเป็นจุดหมายเทียมมันเป็นไปตามค่านิยมนะเช่นว่าสังคมตอนนี้นิยมกับแบบนั้นแบบนี้ก็กินไปตามนั้นเสร็จแล้วก็สิ้นเปลืองมากมายแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์กลับมาบั่นทอนทำลายชีวิตของตัวเองด้วยดังนั้นก็เกิดเป็นการกินที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีความพอดีไม่มีปัญญาเพราะนั้นอันเดียวกันกินเพื่อชีวิตกินด้วยปัญญานะกินพอดีอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้ากินไม่พอดีก็กินด้วยโมหะกินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลอย่างเลื่อนลอยเป็นต้นนี่เป็นเพียงยกตัวอย่างศาสตร์ต่างๆระบบอะไรต่างๆในสังคมเนี่ยก็เป็นอันว่าอยู่ในสาระอันเดียวกันก็คือการที่ว่ามันเป็นเรื่องของหนึ่งธรรมชาติซึ่งมีตัวธรรมความจริงที่มีอยู่ตามธรรมดาเป็นเครื่องกำกับมนุษย์นั้นอยู่ในท่ามกลางธรรมชาตินั้นต้องเป็นไปตามกฎแห่งธรรมนี้ด้วยและมนุษย์มาอยู่ร่วมการสร้างสังคมของตัวเองสังคมของตัวเองนี้จะไม่เป็นอิสระจากกฎธรรมชาติแน่นอนจะให้สังคมของตนเองดีมนุษย์จะต้องรู้เข้าถึงความจริงของกฎธรรมชาตินั้นแล้วก็มาบัญญัติจัดตั้งโดยสมมติเพื่อให้เกิดผลดีแก่สังคมของตัวเองระบบบัญญัติสมมติจะเป็นเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์เป็นระบบการเมืองการปกครองเป็นระบบการศาลยุติธรรมเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะก็เรื่องปัจจุบันก็คือเรื่องเศรษฐศาสตร์ซึ่งเศรษฐศาสตร์เวลานี้ดูจะคำนึงแต่บุคคลไม่ได้คำนึงถึงชีวิตนะ ก็โดยมากพวกสังคมศาสตร์จะเป็นศาสตร์ที่แปลกแยกจากธรรมชาติคือเอาแต่ด้านสังคมซึ่งเป็นเรื่องสมมติและเป็นเรื่องของอะไรเมื่อกี้บุคคลสมมติวินัยแบบแผนการจัดตั้งเนี่ยยกตัวอย่างบ่อยเนี่ยโยมคงเคยอ่านได้ยินมาบ่อยเนี่ยอย่างเราจะตั้งกฎอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีพร้อมกันเลยนะคนเนี่ยที่จะมีปัญญารู้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติหรือไม่อย่างบอกว่าเอ้าฉันจัดตั้งส่วนงานขึ้นมาส่วนหนึ่งส่วนงานเรียกว่าทำความสะอาดกรุงเทพมหานครว่างั้นนะเอาละมีคนที่จะทำหน้าที่กวาดถนนนะคนมารับสมัครกวาดถนนรับแล้วให้เงินเดือนเท่าไหร่ดีตอนนี้อาตมาไม่ทราบว่าเงินเดือนคนกวาดถนนเท่าไหร่อ้าวอาตมาก็ว่าเอาเองก็แล้วกันนะตีซะว่าได้เงินเดือน 7,000 บาทอ้าวนะถ้ากวาดถนน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทเราก็บอกว่านี่มีกฎแล้วใช่มั้ยกฎนี้อาจจะวางเป็นกฎหมายก็ได้หรืออาจจะเป็นเพียงแค่กฎกรุงเทพมหานครบอกว่ากวาดถนน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทการกวาดถนนเป็นเหตุเงินเดือน 7,000 บาทเป็นผลนี่อันเนี้ยเศรษฐศาสตร์บ้างสังคมศาสตร์สังคมวิทยามันก็เอาไปคิดกันโดยมากก็อยู่กันแค่เนี้ยนะอันนี้เป็นกฎนะกฎญาติโยมก็เห็นเอ๊ะเป็นจริงเนี่ยนะนะต้องทำงาน1เดือนจึงได้เงินเดือนกวาดถนน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทถ้าไม่กวาดก็ไม่ได้การกวาดถนนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 7,000 บาทเป็นผลทีนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างของกฎสมมตินะมันมีกฎอีกกฎหนึ่งซ้อนอยู่ถามหน่อยเธอว่าที่กวาดถนนเนี่ยเพราะต้องการอะไรนะที่แท้นั้นต้องการให้ถนนสะอาดใช่ไหมถ้าพูดให้ถูกการกวาดถนนเป็นเหตุความสะอาดของถนนเป็นผลใช่ป่ะเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่แท้จริงผลตามกฎธรรมชาตินี้เราต้องการผลที่ไหนเราต้องการผลตามกฎธรรมชาติหรือผลตามกฎแห่งธรรมะคือต้องการความสะอาดเราจึงให้มีการกวาดถนนการกวาดถนนเป็นเหตุการความสะอาดของถนนเป็นผลอันเนี้ยเป็นกฎธรรมชาติตรงไปตรงมาเลยแล้วทำไมมนุษย์ให้มีการกวาดถนนเป็นเหตุได้เงินเดือน 7,000 บาทเป็นผลนี่แหละก็คือมนุษย์ที่ฉลาดรู้จักจัดตั้งวางสมมติขึ้นมาเพื่อเอาประโยชน์จากกฎธรรมชาติเพื่อจะให้กฎธรรมชาติที่ว่าการกวาดถนนเป็นเหตุความสะอาดของถนนเป็นผลนั้นเกิดขึ้นด้วยความฉลาดของมนุษย์เราก็มาตั้งกฎเกณฑ์เพื่อจะให้มีคนมาทำงานเอาจริงเอาจังใช่ไหมนี่คือการจัดระบบแบ่งงานแบ่งการเป็นต้นมันจะได้เป็นจริงขึ้นมาเพื่อสนับสนุนกฎธรรมชาตินั้นเราก็จัดตั้งเพื่อให้มีคนมาทำงานเอาจริงเอาจังในการกวาดถนนเขาก็เลยทำงานกวาดถนน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทตามกฎมนุษย์นี่คือกฎสมมติแล้วก็ผลที่แท้ก็คือผลตามกฎธรรมชาติคือความสะอาดของถนนใช่ไหมทีนี้ไอ้สองอันเนี่ยทำไงมึงจะประสานกันได้ผลจริงเพราะผลที่แท้ที่ต้องการเป็นจุดหมายนั่นคือความสะอาดของถนนนะไม่ใช่เงินเดือน 7,000 บาทนะเงินเดือน 7,000 บาทนั่นเป็นผลของบุคคลนั้นเท่านั้นทีนี้หนึ่งต้องวิเคราะห์ออกไปว่าการกวาดถนน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทนั้นเป็นกฎสมมติทำไมจึงว่าเป็นกฎสมมติบอกแล้วว่ากฎสมมตินั้นคือกฎที่อยู่ได้โดยการยอมรับร่วมกันถ้าไม่ยอมรับร่วมกันเมื่อไรกฎนี้หายทันทีใช่ป่ะทำงาน1เดือนกวาดถนน1เดือน 7,000 บาทมาไหมถ้าไม่มีการยอมรับร่วมกันนะหมดเลยใช่ไหมต้องมีการยอมรับเช่นยอมรับโดยเอากฎหมายมาวางโดยการยอมรับของรัฐของสังคมเป็นต้นถ้าเกิดไม่ยอมรับสักอย่างหนึ่งก็ไปเลยกฎมนุษย์เนี่ยหายทันทีนั้นกฎมนุษย์เราจึงเรียกว่ากฎสมมติเพราะมันอยู่ได้ด้วยการยอมรับร่วมกันแต่กฎธรรมชาตินั้นเป็นกฎที่แท้นะคือกวาดถนนแล้วถนนก็สะอาดใช่ไหมถ้าไม่กวาดหรือไม่ทำชำระมันก็ไม่สะอาดแต่ผลที่แท้นั้นก็คือเราต้องการผลตามกฎธรรมชาติคือความสะอาดของถนน แต่เพราะความฉลาดของมนุษย์ก็ตั้งกฎสมมติขึ้นมาหนุนเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีคนที่มาทำงานเอาจริงเอาจังเพื่อจะให้ถนนสะอาดแต่ถ้ามนุษย์ไม่เข้าถึงกฎธรรมชาติแปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อไรเขาจะต้องการผลเพียงตามกฎมนุษย์เท่านั้นก็คือกวาดถนนเพียงเพื่อได้เงินเดือน 7,000 บาทพอถึงตอนนี้ละยุ่งแล้วมนุษย์เริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อไรเอาแต่ผลตามกฎมนุษย์เมื่อไรเมื่อนั้นสังคมมนุษย์จะเริ่มเสื่อมโทรมทันทีพอคนกวาดถนนกวาดเพียงเพื่อเงินเดือน 7,000 บาทไม่คิดถึงความสะอาดของถนนตอนนี้แหละเริ่มเป็นปัญหาแล้วนะจะตั้งคนคุมคนคุมเงินเดือนอีก 8,000 บาทแล้วก็อีตาคนคุมนะคอร์รัปชันอีกตั้งอีกซ้อนขึ้นมาอีกทั้งตั้งกันไปตั้งกันมาเสือตายว่างั้นน่ะอะไรที่มีโครงโลกกันนิดน่ะบาดสิ้นเสือตายอะไรเนี่ยนี่คือกฎของมนุษย์ที่เมื่อมนุษย์แปลกแยกจากความจริงของธรรมชาติแล้วมนุษย์ก็จะเกิดความเสื่อมขึ้นในสังคมของตนเองเพราะนั้นมนุษย์ที่ฉลาดเนี่ยเอาประโยชน์จากธรรมชาติด้วยการจัดตั้งวินัยคือระบบสมมติของมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้ผลตามกฎธรรมชาติเกิดขึ้นจริงได้ผลดีแต่ว่าพอมนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติอยู่กับกฎสมมติของตัวเองก็เริ่มเกิดปัญหาทันทีเหมือนอย่างสังคมปัจจุบันเนี่ยขอให้ดูเถิดเป็นเพราะมนุษย์เนี่ยแปลกแยกจากธรรมชาติเข้ามาถึงความจริงของธรรมชาติศาสตร์ต่างๆก็แปลกแยกได้ด้านเดียวเช่นสังคมศาสตร์ก็ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลในแง่ถ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในแง่ที่เป็นตัวบุคคลอย่างเดียวมองแต่เรื่องสมมติในทางสังคมอย่างเดียวแม้แต่ชีวิตก็ไม่มองคนแต่ละคนมนุษย์แต่ละคนเนี่ยก็ดำเนินชีวิตที่ผิดมองตัวเองในแง่บุคคลอย่างเดียวไม่มองในแง่ที่เป็นชีวิตว่าพื้นฐานที่แท้จริงของตัวเองนั้นเป็นชีวิตที่อยู่ในธรรมชาตินะนั้นอย่าได้แปลกแยกทีเดียวจากเรื่องของความเป็นจริงตามธรรมชาตินี้เพราะไปไหนไม่พ้นมนุษย์แต่ละคนในที่สุดก็เป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นเราจะต้องประสานสองอันนี้ให้ได้วินัยนี่แหละเป็นความฉลาดของมนุษย์วินัยก็คือระบบการจัดตั้งในสังคมมนุษย์จะเป็นระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมืองต่างๆเนี่ยและระบบการเมืองของเราเนี่ยก็คือระบบสมมติโดยประการทั้งปวงอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้ทำกันมา69ปีแล้วยังเข้าไม่ถึงสมมติเลยอันนั้นสมมติเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนขอให้พิจารณากันให้ดีอาตมาก็เลยได้พูดเรื่องเกี่ยวกับสมมตินี่มาก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจว่าที่พระท่านสมมติสีมาเนี่ยเป็นคำที่เราดูว่าเล่นๆสมมติมันน่าจะเหลวไหลไม่จริงไม่จังแต่ที่จริงคือเรื่องสำคัญนะแล้วยิ่งเราอยู่กันเป็นสังคมเนี่ยสังคมของเราเนี่ยจะอยู่ได้ดีก็ได้สมมตินี่แหละดังนั้นก็ขอให้เราทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องนี้ถูกต้องนะเราจะมองพวกศาสตร์ต่างๆเนี่ยถูกหมดดังนั้นเวลานี้เราแยกศาสตร์ต่างๆเป็นมนุษยศาสตร์มองในแง่คุณค่าในด้านมนุษย์ในด้านคุณค่ามองสังคมศาสตร์ในแง่มนุษย์ที่เป็นบุคคลแล้วก็มองวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในแง่ชีวิตด้านวัตถุด้านเดียวแล้วก็ทิ้งช่องว่างชีวิตมนุษย์ที่เป็นธรรมชาติด้านจิตใจไว้แล้วก็สองก็ไม่โยงให้ทั้งหมดเนี่ยมาประสานกันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเกิดเป็นปัญหาแก่ชีวิตและสังคมมนุษย์เรื่อยไปจนกว่ามนุษย์จะสามารถโยงประสานความจริงในสมมตินี้ให้มาถึงตัวความจริงของปรมัตถ์หรือสภาวธรรมนั้นให้ได้ก็ได้พูดมาเป็นเวลาก็ไม่น้อยแล้วก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นตัวอยู่กลางระหว่างธรรมชาติกับสังคมแล้วเราอย่ามองแต่ด้านสังคมอย่างเดียวเพราะว่าทุกขณะชีตัวเราเนี่ยเป็นสองด้านด้านหนึ่งเป็นชีวิตที่เป็นธรรมชาติด้านหนึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมถ้าเราจัดการกับตัวเราดีเนี่ยเราจะเป็นตัวประสานสังคมกับธรรมชาติหรือวินัยกับธรรมะเนี่ยให้ถึงกันพระพุทธเจ้านั้นมีพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบสองเราเรียกชื่อพระพุทธศาสนาว่าธรรมวินัยหมายความว่าจะเป็นพระพุทธศาสนานี้ต้องมีครบมีธรรมะคือด้านความจริงของธรรมชาติกับด้านวินัยการจัดตั้งวางระบบสมมติในสังคมมนุษย์แล้วด้านวินัย อาศัยด้านธรรมะคือความจริงของกฎธรรมชาติเป็นฐานต้องรู้ความจริงของกฎธรรมชาติให้ดีทั่วตลอดที่สุดแล้วมาจัดตั้งวางระบบได้ดีที่สุดแล้วจัดตั้งทั้งนี้ก็เพื่อให้มนุษย์ได้ประโยชน์จากธรรมะจะได้เข้าถึงความจริงของธรรมชาติได้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้วก็มนุษย์ก็จะพัฒนางอกงามไปชีวิตและสังคมที่ดีก็เกิดขึ้นโดยไม่แปลกแยกจากธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ระบบที่สมบูรณ์ของการดำรงอยู่ได้ดีของมนุษยชาติก็คือทั้งธรรมชาติและก็ทั้งธรรมชาติและทั้งสังคมมนุษย์นะที่มีตัวมนุษย์เองเป็นตัวประสานอยู่ตรงกลางอันนี้ตัวโยงที่สำคัญก็ได้บอกแล้วก็คือตัวปัญญาคนเราจะถึงธรรมะก็ได้ปัญญาปัญญาไปรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามีปัญญาด้านที่หนึ่งคือปัญญาตรัสรู้ธรรมะรู้ความจริงที่มีอยู่ของมันตามธรรมดาและมีปัญญาที่สองก็คือปัญญาที่จัดตั้งวางระบบในสังคมมนุษย์นะปัญญาด้านที่หนึ่งรู้ธรรมปัญญาด้านที่สองในการจัดสรรวินัยมันก็เลยเกิดอะไรต่ออะไรที่เป็นของสภาวะกับของสมมติคู่กันไปตลอดแม้แต่กรรมก็มีกรรมโดยสภาวะตามกฎธรรมชาติแล้วก็มีกรรมโดยสมมติที่พระสงฆ์จะทำสังฆกรรมอย่างสมมติสีมาให้โบสถ์นี้มีขอบเขตที่พระสงฆ์ทำสังฆกรรมได้เนี่ยกรรมที่พระสงฆ์ทำถ้าเรียกสังฆกรรมเป็นกรรมโดยสมมติกรรมโดยบัญญัติทางวินัยที่มีขึ้นมาแต่ว่าทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่การที่จะให้สังคมนี้ได้ประโยชน์จากความจริงธรรมชาติได้อยู่ด้วยดีนั่นเองนั้นก็ขอให้เข้าใจความมุ่งหมายอย่างที่อัตภาพได้กล่าวมาก็การปฏิบัติต่อสมมติก็เลยขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าคนเรานั้นเมื่อมีสมมติขึ้นมาแล้วเนี่ยปฏิบัติให้ถูกก็จะมีพวกสุดโต่งสองอย่างคือหนึ่งพวกเห็นสมมติเป็นเหลวไหลนะอันนี้ก็ไปสุดโต่งหนึ่งก็เสียเพราะไม่รู้เรื่องว่าเขามีสมมติขึ้นมาทำไมสองก็พวกหลงไหลในสมมติคือหนึ่งเห็นเหลวไหลแล้วสองก็หลงไหลพวกนี้สุดโต่งเป็นคนละทางพวกเหลวไหลก็คือเห็นว่ามันไม่เป็นจริงนะแล้วก็สองก็คือหลงไหลก็คือติดเห็นเป็นจริงเป็นจังความจริงมันเป็นจริงระดับหนึ่งท่านเรียกว่าสมมติสัจจะอย่างที่ว่าเมื่อกี้จริงโดยการยอมรับร่วมกันใช่ไหมแล้วเราก็ต้องรู้เท่าทันท่านก็บอกว่าให้ปฏิบัติต่อสมมติโดยถูกต้องเรามีสมมติขึ้นมาโดยเหตุผลเพื่อความอยู่ดีร่วมกันของสังคมมนุษย์เมื่อวางสมมติแล้วต้องปฏิบัติให้ถูกตามสมมตินั้นนะต้องปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะอย่างพระเนี่ยวินัยของพระเนี่ยเป็นสมมติทั้งนั้นแต่ต้องเอาจริงเอาจังปฏิบัติแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ผิดพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะสมมตินี่วางกันขึ้นมาโดยมติร่วมกันหนึ่งต้องเคารพในสงฆ์ในสังคมในมติร่วมกันสองก็คือโดยปัญญาที่รู้เหตุผลว่าวางขึ้นมาทำไมนะวัตถุประสงค์มันมีไม่ใช่บัญญัติขึ้นมาเลื่อนลอยเพราะนั้นสมมติขึ้นมาแล้วก็ต้องทำให้เป็นจริงเป็นจังตามนั้นตกลงกันอย่างไรก็ให้เป็นไปตามนั้นจริงจังเช่นในการสื่อสารเนี่ยคนนี้ชื่อนี้คนนั้นชื่อนั้นตกลงกันแล้วก็เรียกกันไปตามนั้นแต่ว่าด้วยความรู้เท่าทันเนี่ยคือว่าใช้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตรัสนะพระองค์ใช้คำว่าสมมตินี่เป็นตัวแทนคำหนึ่งคือคำว่าโวหารโวหารนี่ใช้กับสมมติในเรื่องสื่อสารเรื่องคำพูดจาคำพูดจาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของสมมติเท่านั้นนั้นพุทธเจ้าก็ทรงใช้ตามที่เขาใช้ไม่ให้ผิดใช้อย่างรู้เท่าทันเพราะว่ารู้ว่าบัญญัตินี้ถ้อยคำนี้เขามีเพื่ออันนี้สื่ออันนี้ถ้าไปทำให้มันพลาดคนอื่นก็เข้าใจผิดพลาดมันก็เป็นผลเสียในทางธรรมะนั่นแหละดังนั้นก็ต้องว่าสมมติให้ถูกต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นด้วยความรู้เท่าทันก็ไม่ไปหลงมันไม่ไปหลงเอาเป็นจริงเป็นจังอีกถ้าไปหลงเป็นจริงเป็นจังก็ขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังอาจจะใกล้ปิดท้ายแล้ว คือมีนิทานเรื่องลิงแล้วเมื่อกี้นี้เรื่องหมูกับราชสีห์คราวนี้เรื่องลิงลิงตัวหนึ่งถูกราชบุรุษจับไปได้ก็เอาไปถวายองค์พระมหากษัตริย์พระราชาเนี่ยเจ้าลิงตัวนี้ฉลาดมากพระราชาก็ทรงโปรดให้มันเป็นลิงตัวตลกประจำราชสำนักนะ ทีนี้มันก็อยู่ในนั้นมันฉลาดมันก็รู้เข้าใจมองเห็นความเป็นอยู่ของผู้คนดีต่อมาพระราชาก็ทรงสงสารว่าลิงตัวนี้มันฉลาดแล้วมันก็เก่งมันก็มาช่วยรับใช้งานการดีนานพอสมควรแล้วให้มันกลับไปอยู่ป่าอยู่บ้านอยู่ช่องของมันเถอะก็เลยทรงรับสั่งให้ราชบุรุษเนี่ยนำเอาลิงตัวนี้กลับไปปล่อยในป่าไอ้เจ้าลิงนี่ออกจากป่าไปหลายปีพอกลับไปไอ้เจ้าพวกพี่น้องเพื่อนฝูงมันได้ยินข่าวมาห้อมล้อมกันเต็มหมดเลยแล้วก็มาถามข่าวนี่แกไปไหนมาตั้งหลายปีว่างั้นน่ะไอ้เจ้าลิงตัวนี้ก็บอกว่าเอ้ยข้าไปอยู่ในวังว่างั้นน่ะก็เอาแล้วเป็นไงบ้างระวังแล้วโลกมนุษย์สังคมมนุษย์เป็นยังไงบ้างไอ้เจ้าลิงนี่บอกเฮ้ยแกอย่าฟังเลยไม่น่าฟังเลยว่างั้นน่ะไอ้เจ้าลิงพวกพ้องก็อยากฟังใหญ่ว่ามันเป็นยังไงเล่าๆให้ฟังไม่ได้โอ้ยอมมือปิดหูดีกว่าว่างั้นน่ะมันเป็นยังไงบอกว่าบอกพวกมนุษย์นี่เหล่ามนุษย์นี่มันไม่พบเห็นอริยธรรมว่างั้นทั้งวันทั้งคืนมันพูดกันอยู่ว่าเงินของข้าทองของข้าว่างั้นว่างั้นนะอ้าวอาตมาเอาแค่นี้ว่าเพราะว่ายังมีต่อแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่างั้นนะว่าลิงมองคนยังไงนะคนหาว่าลิงไม่มีอริยธรรมวันนี้ลิงบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่พบเห็นอริยธรรมนะแล้วคิดให้ดีนะมนุษย์จะต้องคิดให้ดีลิงมันบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยพบเห็นอริยธรรมทั้งวันทั้งคืนพูดกันอยู่ได้เงินของข้าทองของข้าเออนะเงินทองเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติใช่ไหมเลยพอมันไม่เป็นจริงอ่ะกินไม่ได้แต่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถฉลาดในสมมติก็บัญญัติกันขึ้นมารับรู้ร่วมกันยอมรับในเงินบาทนะเงินบาทมีค่าเท่านี้ตอนนี้มีค่าเท่านั้นเงินเหรียญหนึ่งมีค่า40กว่าบาทอะไรก็ว่ากันไปนี่เรื่องสมมติบัญญัติแต่มนุษย์อย่าหลงไหลติดอยู่นะต้องเข้าถึงความจริงของธรรมะถ้าแปลกแยกจากธรรมะตัวความจริงก็มาติดหลงไหลอยู่แค่สมมติเท่านั้นนะแล้วมนุษย์เองน่าจะเกิดอันตรายแก่ชีวิตและสังคมของตัวเองจากการที่หลงผิดติดสมมตินี้นั้นก็ให้รู้เข้าใจปฏิบัติต่อสมมติให้ถูกต้องอย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ได้ความรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ได้เห็นมันเป็นจริงไปตามนั้นด้วยนะก็ถ้ารู้ด้วยปัญญาปฏิบัติถูกต้องก็เป็นประโยชน์มนุษย์เมื่อปฏิบัติถูกต้องก็จะได้ประโยชน์อย่างที่ว่าแล้วก็ขอทวนอีกทีว่าเราเอาเจตนาและขออภัยเอาปัญญาและเจตนาที่ดีของมนุษย์เนี่ยเข้าเป็นปัจจัยร่วมในกระบวนการของกฎธรรมชาติเพื่อให้กระบวนการกฎธรรมชาติเนี่ยออกผลในแนวทางที่เป็นผลดีแก่ชีวิตและสังคมของเรานี่คือมนุษย์ที่ฉลาดเป็นผู้ประเสริฐอย่างแท้จริงซึ่งจะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องพัฒนามนุษย์ขึ้นมาเวลานี้เท่ากับว่าเรามีเทคโนโลยี2 อย่างเทคโนโลยีด้านวัตถุที่อาศัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติปัจจุบันก็คือเทคโนโลยีที่รู้กันทั่วไปอย่างที่เอามาถ่ายอาตมาปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็เทคโนโลยีทางสังคมก็คือวินัยเนี่ยนะแล้วมนุษย์เนี่ยมีความฉลาดสามารถแค่ไหนมนุษย์จะทำเทคโนโลยีอย่างนี้ขึ้นได้ก็ต้องรู้เข้าใจธรรมะคือความจริงของธรรมชาติแต่ว่าเวลานี้ปัญหาอยู่ที่ว่า 1. มนุษย์รู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติหรือตัวธรรมนั้นไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอ 2. มีเจตนามิชอบเป็นอกุศลเพราะนั้นก็ทำให้เกิดผลร้ายแก่สังคมของตนเองนั้นจะให้ดีและเทคโนโลยีแม้แต่เทคโนโลยีทางวัตถุเนี่ยก็ต้องไม่ประมาทในการศึกษาคือค้นหาความจริงใช้อย่างไม่ประมาทไม่ใช่ว่าพอคิดจะเอาแต่ได้ของตัวเองแล้วก็เอามาใช้เลยซึ่งเกิดผลเสียมากกว่าดีแล้วก็ต้องมีเจตนาที่ดีไม่ใช่เพียงเพื่อจะไปพิชิตเอาชนะธรรมชาติต้องมีเจตนาเพื่อความมุ่งหมายของมนุษย์เดี๋ยวนี้แยกเป็นความมุ่งหมายที่จุดหมายของบุคคลกับจุดหมายของมนุษย์จุดหมายของมนุษย์เป็นจุดหมายที่กว้างขวางมนุษย์อยากมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขอยากให้สังคมของตนอยู่กันดีมีความร่มเย็นเป็นสุขอยากให้โลกนี้น่าอยู่อาศัยรื่นรมย์งดงามอันนี้คือจุดหมายของมนุษย์เราเป็นมนุษย์กันมาตลอดประวัติศาสตร์ในพยายามจะให้เกิดภาวะที่ดีอันนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมีจุดหมายของบุคคลก็คือเช่นระบบธุรกิจต้องการกำไรสูงสุดอยากทำอะไรได้กำไรมากเท่าที่สุด คนอื่นจะเป็นอย่างไรสังคมจะเป็นอย่างไรชีวิตจะเป็นอย่างไรแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็เบียดเบียนชีวิตตัวเองเบียดเบียนสภาพแวดล้อมธรรมชาตินั่นเวลานี้ปัญหาก็เกิดมีจุดหมายของบุคคลที่มาบั่นทอนจุดหมายของมนุษย์นั้นมนุษย์จะต้องตระหนักในจุดหมายของมนุษย์ที่ว่าเพื่อให้ชีวิตดีงามเพื่อให้สังคมร่มเย็นเป็นสุขเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่อาศัยแล้วเราก็ทำการทุกอย่างโดยอาศัยเทคโนโลยีทางสังคมคือวินัยนี้มีระบบจัดตั้งสมมติบัญญัติที่ดีก็จะทำให้สังคมเจริญก้าวหน้าพร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีทางวัตถุด้วยปัญญาและเจตนาอย่างเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นการนำธรรมะมาใช้อย่างได้ประโยชน์ที่แท้จริงบัดนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ได้มาร่วมงานทำบุญปิดทองลูกนิมิตแล้วก็จะตัดลูกนิมิตฝังลูกนิมิตผูกสีมาอย่างที่กล่าวแล้วว่าตัวสาระจุดยอดของงานนี้คือการสมมติสีมาสุดท้ายจบด้วยการที่พระสงฆ์สวดสมมติสีมาพอสมมติเสร็จงานนี้ก็จบดังนั้นการสมมตินี่แหละเป็นจุดหมายของงานนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็ขอให้โยมทุกท่านได้เข้าใจตระหนักในความหมายและความสำคัญความยิ่งใหญ่ของสมมตินี้แล้วเราก็มาช่วยกันปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสมมติโดยโยงให้ถึงธรรมชาติอย่างที่กล่าวแล้วโดยเป็นมนุษย์ที่ฉลาดที่สามารถเชื่อมสังคมกับธรรมชาติให้เข้าถึงกันได้ด้วยปัญญาและเจตนาที่ดีของตัวเองแล้วเอาตัวเองที่พัฒนาแล้วนี้ไปเป็นปัจจัยในกระบวนการของธรรมชาติอย่างถูกต้องสมมติสีมาก็จะเป็นเครื่องเตือนระลึกให้ทุกท่านไปทบทวนความรู้เข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาในแง่ที่กล่าวมานี้ว่าสมมติสีมาเป็นกรรมอันหนึ่งที่เรียกว่าสังฆกรรมเป็นกรรมโดยสมมติเป็นกรรมของสมมติสงฆ์ที่ปฏิบัติการต่างๆในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะพยายามสร้างอริยสงฆ์ให้เกิดมีขึ้นในสังคมมนุษย์ให้ได้และขอให้โยมได้ช่วยกันนำหลักการนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างน้อยก็ถ้ายังไม่ชัดก็ขอให้ไปศึกษากันต่อนี่ก็เป็นสาระในแง่หนึ่งของพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นตัวทำให้สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์ภาพก็ได้กล่าวมาในเรื่องสมมติที่เป็นตัวประสานธรรมะกับสังคมนี้พอสมควรแต่ว่าถ้าใช้ศัพท์ให้ตรงกันนั้นก็คือวินัยนั่นเองวินัยเป็นตัวประสานสังคมกับธรรมชาติหรือสังคมกับตัวธรรมเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะอยู่ในสังคมที่ดีมีชีวิตที่ประเสริฐได้ก็ขออนุโมทนาโยมทุกท่านก็ขออนุโมทนาหลายๆอย่างโมทนาทั้งการมาร่วมกันฟังสมโภชนียกถาหรือคำอนุโมทนาหรือโยมจะเรียกปาฐกถาก็แล้วแต่นี้และการอนุโมทนาที่มาร่วมทำบุญงานฝังลูกนิมิตผูกสีมานี้และก็อนุโมทนาเมื่อกี้ก่อนจะเริ่มการพูดก็โยมหมอจรูญผลนิวาสก็นำกุญแจมาถวายมาถวายกุฏิโยมมาสร้างกุฏิถวายกุฏินี้เป็นกุฏิเรื้อรังคือสร้างกันมาจะเริ่มคิดสร้างมาเข้าใจว่า 5-6 ปีเนี่ยก็กำลังจะสำเร็จโยมก็นำกุญแจมาถวายที่จริงโยมจะถวายนานแล้วก็สร้างนานแล้วก็เลยช้ากันอยู่เพราะทางฝ่ายพระก็ปัณณิก็จะสำเร็จก็ขออนุโมทนาโยมหมอจรูญผลนิวาสพร้อมทั้งโยมคุณหญิงกัจจางศรีลักษณ์ตะกนิดเป็นต้นด้วยที่ได้ร่วมคือร่วมให้สำเร็จในการที่ทำกุฏินี้ให้เกิดขึ้นเรามีทั้งช่างต้องขออภัยเรียกชื่อเล่นคุณตันที่อยู่ที่นี่ด้วยที่เป็นสถาปนิกแล้วก็คุณหมอกาญจนาคุณประพัฒน์เกศสะอาดจนทุกท่านก็โยมทั้งหลายได้ก็ร่วมกันน่ะแล้วก็ในงานผูกสีมานี้ที่สำคัญก็คือโยมทุกท่านเนี่ยได้ร่วมกันอุปถัมภ์เสียสละแรงกายแรงใจนะได้ร่วมทุนได้อุปถัมภ์ปัตตาหารอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ทำกันเต็มที่จนกระทั่งว่าก็ขออนุโมทนารวมๆไปก็แล้วกันว่าทำให้งานนี้ได้ดำเนินก้าวหน้ามาได้ดีจนถึงบัดนี้ใกล้จะสำเร็จลุล่วงแล้ว ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลความตั้งใจดีของโยมทุกท่านก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีความร่มเย็นงอกงามในร่มพระพุทธศาสนามีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการให้ก้าวหน้าบรรลุผลสมหมายยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นทั้งแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่โลกที่เราอยู่อาศัยร่วมกันนี้ให้เจริญงอกงามในธรรมและความสุขโดยทั่วกันตลอดปีใหม่2544นี้และตลอดไปทุกเมื่อเทอญ